السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامۃ محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 25 ستمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 61 منعقد ہونے جا رہا ہے. آج کوئی ایسا کرنٹ ایشو نہیں کہ جسے میں ڈسکس کروں. کچھ چیزیں ہیں لیکن چونکہ ابھی تک وہ امیچیور ہیں اس لیے ان پہ بات کرنا جو ہے وہ خام خواہ ایک مصیبت کھڑی کرنے والی بات ہے. تو اس لیے میں ڈائریکٹلی آپ کی پرچیاں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں. یہ جو ریئل ٹائم آپ کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں کسی بھی آدمی کی تبلیغ کو صحیح یا غلط جانچنے کے لیے پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے اور اگر آپ اس شخص سے مرعوب ہو جائیں تو اس کی شخصیت پرستی سے کیسے خود کو بچایا جائے. دیکھیں یہ تو ایک جنرل سوال ہے, اس کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. مختلف لوگوں کا مختلف پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے ہوگا. ہمارے نزدیک تو وہی کرائیٹیریا ہے کسی کو جج کرنے کا کہ اس کی بات قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک مسلمان کو یہ بات تو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ فرقوں کے کسی بڑے سے مرعوب ہو کے اس کی ہر بات کو درست نہ مانا جائے. باقی یہ جو کسی ٹیچر کا احترام کرنا یا اپنے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ رکھنا یا محبت کا جذبہ رکھنا, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, نہ یہ شخصیت پرستی ہے. شخصیت پرستی تو اگر ان معنوں میں دیکھا جائے تو وہ تو رسول اللہ کے لیے بھی نہیں ہے. ہم پرستش تو اللہ کی کرتے ہیں. پرستش کا جو لفظ ہے ورشپ, پوجنا, وہ تو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. لیکن رسول اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسلام کی بنیاد ہے, اسے تو کوئی شخصیت پرستی تو نہیں کہہ سکتا. اگرچہ نبی الاسلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں, خالق تو اللہ ہی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں آپ کی اطاعت کے اندر. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہ بہت بڑی بات ہے. ایک تو عام آیات آپ سنتے ہیں نا, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہاں تو پیلل میں دو اطاعتوں کا ذکر ہی نہیں ہو رہا, بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے جو رسول اللہ کا حکم مان لے گا گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مان لیا. اس پر بھی ترہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری یعنی رسول اللہ کی اتباع کرو, تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پھر محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یعنی رسول اللہ کی اطاعت میں, اتباع میں اللہ تعالی کی محبت کا کرائیٹیریا چھپا ہوا ہے. اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اتباع. اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ اطاعت کرنے کو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آرڈر ہے تو اب ماننا ہی ماننا ہے, دل سے ماننا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اطاعت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, ڈنڈے کے زور پہ بھی آپ کی کوئی اطاعت آپ سے کروا سکتا ہے. لیکن اتباع یعنی اندر سے, جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹڈوں, اندروں, وہ محبت کے جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ السلام کے کیس میں اس طرح کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. حتیٰ کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے ہر فیصلے میں حاکم نہ مان لیں اور پھر دل سے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں, اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے مان لیے کہ ٹھیک ہے اب حکم ہے, اندر بھی اگر کوئی خرابی آ گئی نا اس حوالے سے تو ایمان فارغ, بہت بڑی چیز ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. ایک اور حدیث ہے اسی کو سپورٹیو صحیح بخاری کے اندر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے, رسول اللہ کا ہاتھ انہوں نے محبت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا, بس اس دوران انہوں نے اظہار محبت کرتے ہوئے کہہ دیا, یا رسول اللہ آپ مجھے اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے. اور سچ بولا, انسان کو اپنی جان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن یہ بھی بہت بڑا دعویٰ تھا کہ آپ مجھے میرے بیوی بچوں ماں باپ سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر. تو ان کا یا رسول اللہ اب سے آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں, تو آپ نے فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا, کہ یعنی جب تک میں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں. اب یہ ساری باتیں بظاہر تو بڑی جذباتی لگتی ہیں لوگوں کو, اور جو لوگ احادیث کے ساتھ اتنا شغف نہیں رکھتے وہ اس کے بارے میں دل میں قلق بھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جو مخلوق ہے کیا اس کے ساتھ اس طرح کا محبت کا رشتہ اسٹیبلش کرنا یہ توحید کے منافی تو نہیں ہے. تو بالکل نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یعنی ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہم پر حق ہے اللہ کے نبی کا. یہ تو قرآن کی آیت ہے, یہ حدیثیں نہ بھی ہوں بخاری مسلم کی, یہ تو قرآن میں موجود ہے. پھر سورہ التوبہ کے اندر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اے نبی تم ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آبا و اجداد تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد تمہارے بہن بھائی باقی رشتے اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا ہر وقت تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے, ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ گنوا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے, جہاد قتال کی شکل میں بھی ہے اور شریعت کی پابندی کی شکل میں بھی, کیونکہ جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو, ان تین چیزوں سے بڑھ کر اگر وہ دنیا کی چیزیں تم پر حاوی ہو گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. بہت سخت وعید ہے. تو یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی ہستی سے محبت رکھنا, عقیدت رکھنا, یہ کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے. شخصیت پرستی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک تو اسے خدا کا درجہ دے دیں یا اس کے پیچھے ایسے آنکھیں بند کر کے چلیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پش ڈال دیں, پھر آپ اسے شخصیت پرستی کریں. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے تو کیس میں ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ رسول اللہ اور اللہ تو ایک آرگینک ہول ہیں ایز فار ایز ٹیچنگز آر کنسرنڈ. اللہ رسول ایک ہیں ٹیچنگز کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ جو ہم خالق کو مخلوق سے الگ کرتے ہیں, حادث کو قدیم سے الگ کرتے ہیں, یہ توحید کے معنوں میں تکوینی امور میں ہے, لیکن جہاں پہ تعلیمات کا تعلق ہے وہاں پہ اللہ رسول ایک ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو شریعت کی پابندی میں، اسلام کے اوپر چلنے میں، وہاں پہ اللہ رسول ایک ہیں، لیکن جہاں پہ تکوینی امور آئیں گے وہاں پھر ہمیں الگ کرنا ہوگا، اور وہ اس لیول پر الگ ہے کہ رسول اللہ خود الگ کرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے صحیح مسلم کی، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر نبی علیہ السلام کے ایک صحابی خطبہ دے رہے ہیں اور رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا، مَن یطیع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، وَمَن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فقد غوا، تو بے شک وہ بہک گیا۔ اب یہ جملہ ایک پرفیکٹ جملہ ہے لٹریچر کے اندر، کوئی اس میں خرابی موجود نہیں ہے، اور اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ انہی سے ملتے جلتے الفاظ کے اندر خود بھی آیات نازل کی ہیں، لیکن صرف ایک مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ مس ہینڈلنگ بھی رسول اللہ کی نظر میں ہے، لٹریچر کی نظر میں کوئی مس ہینڈلنگ نہیں ہے، کیونکہ کانٹیکسٹ میں بات ہے۔ ایون عام زبان میں بھی اگر آپ کسی بات کو بار بار ریپیٹ کریں وہ اس بات کا عیب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں اور عثمان بھائی اسلام آباد گئے، اس کے بعد میں نے پھر یہ بولنا ہوگا کہ ہم دونوں نے پشاور موڑ فلاں جگہ پر ناشتہ کیا، پھر ہم دونوں فلاں شخص کو ملنے اس کے گھر چلے گئے، تو یہی کہا جائے گا ہم دونوں۔ میں بار بار نہیں کہوں گا کہ میں نے اور عثمان نے ناشتہ کیا، میں اور عثمان پھر وہاں گئے، کیونکہ یہ لٹریچر کا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اسی کے تحت اس صحابی کا جملہ بالکل درست تھا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ناکام ہو گیا۔ لادہ تو کیا ہے نا، اللہ رسول کہہ دیا جب لادہ کر دیا، لیکن نبی الاسلام کو اتنا غصہ آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے کہ تو کہہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا، تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں ہی کرے۔ ویسے آج کا کوئی بندہ ہوتا تو جس کو مولوی نے پٹیاں پڑھا پڑھا کے دماغ خراب کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مان کے ہی کہا ہے، میں نے آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے کہا ہے، آپ کا میں عطائی مان رہا ہوں، اللہ کا ذاتی مان رہا ہوں، آپ کا محدود مان رہا ہوں، اللہ کا غیر محدود مان، جڑیوں کہانیاں تو انہوں کرائی ہیں انہیں جالا کچھ مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے، اس زمانے کوئی کہانیاں نہیں سر، یہ بات کی کہانی ہے۔ اور ابو داؤد میں تو آگے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ فرمایا قم، اٹھ، اذهب، نکل جائے ادھر سے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے، جس نے کبھی کسی شخص کی طرف یوں مڑ کے بھی نہیں یوں دیکھا، ہمیشہ پورا سینہ پھیرا ہے پروٹوکول دینے کے لیے، اتنی عاجزی ہے جس انسان کے اندر، لیکن چونکہ اللہ کے احکامات تھے جلال اپنے عروج پہ ہے، اٹھ نکل جائے ادھر سے۔ یعنی آپ، اور یہ اس شخصیت کی اتنی سخت تعلیمات کے باوجود اتنے بڑے لیول کے اوپر گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ذرا سے بھی نبی علیہ السلام ڈھیلے پڑتے اس معاملے میں تو آپ دیکھ لیتے کہ کیا کام ڈال رہے ہیں لوگ، اتنی سختی ہیں۔ لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیندار طبقہ جو کسٹوڈین تھا یعنی علماء کا، ان کی ذمہ داری تھی کہ اس طرح کی جو خطرے ناک قسم کی باتیں ہیں جن سے فرقوں کی کانپیں ٹانگ جائیں، یہ اپنی پبلک کو بتاتے، ان باتوں کے اوپر ہمیشہ پابندی لگائی گئی، اور پھر ان باتوں کے کرنے کو گستاخی اور کرنے والے کو گستاخ سمجھا گیا، وہ پھر تھیندے تھیندے تھی گیا سارا مسئلہ۔ تو تکوینی امور جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ آپ نے پھر صرف کہنا ہے جو اللہ چاہے، جو اللہ کی مرضی۔ جو مسند احمد میں حدیث ہے، امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ویسے اس میں بھی ہے سچ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ تو ہم عموماً اپنی لینگویج میں بھی یوز کرتے ہیں، جو اللہ کی مرضی اس تو بات تو ہی فیصلہ ہے جی، پھر اس سے بڑھ کے لوگ کہتے ہیں جی اتنے اللہ تھلے تسی ہو میرا سب کچھ، کہتے ہیں نا لوگ کہ اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ ہے. لیکن جس شخص سے آپ کہہ رہے ہیں نا وہ امام الموحدین ہے اور اسے یہ پتا ہے کہ توحید اس کائنات کی روح ہے اور شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کی نگاہوں میں سب سے حساس معاملہ، سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اوے تو نے کیا مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے. اس نے آگے سے پھر نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں، مستقل بذات نہیں مان رہا، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، آپ کا عطائی مان رہا ہوں، آپ کا محدود مان رہا ہوں، یہ سارے کا سارا اختیار اور اللہ کے انڈر ہی مان رہا ہوں. اور یہ یقیناً یہ ساری باتیں تھیں بھی، اس زمانے میں تو بھی شرک شروع ہی نہیں ہوا تھا نا اس امت کے اندر، پہلے تو تھا لیکن نبی الاسلام کے ساتھیوں کو تو پتا تھا کہ توحید کا، کیونکہ وہ تو بت پرستی چھوڑ کے ادھر آئے ہوئے تھے، انہوں نے تو سب کچھ وہ چھوڑا ہوا تھا، انہیں تو پتا تھا کہ یہاں پر جب قرآن میں بار بار حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر کر کے کرسچنز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، تو صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ کچھ بیان ہو رہا ہے قرآن میں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، اتنے اولو العزم پیغمبر. تو وہ کیسے کوئی شرکیہ عقیدہ اپنے ذہن میں لا سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے تو اپنا حق ادا کیا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تکوینی امور میں تو کسی پیغمبر کو کوئی دخل نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. البتہ دینی جو معاملات ہیں، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ، ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں. انہوں نے نا آخری جملہ کاٹا ہوا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، دیتا اللہ ہے. اور پھر آگے انہوں نے کہا دیکھ لیں جی اس مخلوق میں جتنا رزق تقسیم ہو رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کر رہے ہیں، جس کو اولاد مل رہی ہے وہ بھی اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اور جملہ صرف اتنا اٹھایا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں جب یہ اتنا جملہ اٹھا کے ایک بندے نے قرآن و سنت کی تعلیمات کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس وقت اسے خیال نہیں آیا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی بات دین کی ہو رہی ہے اور پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو دیتا ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں، یعنی یہ دین کے علوم، دین کے احکامات میں آن دا بہاف آف آل مائٹی اللہ تقسیم کرتا ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں دنیا پہ، میری کوئی اپنی مرضی سے شریعت نہیں بنتی، یہ اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے، میں تو صرف، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں جگہ جگہ آئی، وما علینا الا البلاغ المبین، اے نبی تمہارے ذمہ تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اس کا بلاغ کر دو، لوگوں تک کھلا پیغام پہنچا دو، بس. یہ اسی کو حضور نے کہا تھا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. پھر اس پہ اعلی حضرت نے شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اب جب ہم لوگوں کہتے ہیں کہتے ہیں جی اعلی حضرت کو نہیں تھی سمجھ حدیث کی، جی نہیں تھی. اور یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول رہے ہیں کہ آپ کے سارے بزرگوں کو دین کی سمجھ نہیں تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے ہلکا کیوں ہے، یہ ہلکا اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ انہیں دین کی سمجھ تھی اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی تو اس کا تو مطلب ہے وہ سارے منافق تھے. اگر دین کی سمجھ تھی اس کے باوجود انہوں نے شرکیہ عقائد، گستاخانہ عقائد امت کو دیے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، منافق تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا اندر سے سارے وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے. تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا، تو غلط بات ہے. پھر دوسرا آپشن ہے کہ جاہل سن بچارے، چھوڑ دو یار، تک لو نا، بعض نے کپڑے بھی نہیں سن پائے ہوں دے. جو جتنے کپڑے اتار دے اتنا بڑا بزرگ. اندازہ کریں کوئی بچارہ ننگے سر نماز پڑھ لے، حالانکہ مرد کے لیے سر ڈھانپنا تو کوئی نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی جا کے ٹھونس دیتے ہیں پیچھے سے اور کہتے ہیں نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی. جو ننگے سر ہو اس کی نماز نہیں ہوتی، جو سارے کپڑے اتارتے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو صرف ٹوپی اتارے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو جو سارے کپڑے اتار دے اس کو تو کہنا چاہیے نہ اس میں انسانیت ہے نہ کوئی مسلمانیت ہے. اگر ٹوپی اتارنے سے بندہ فارغ ہو رہا ہے تو اس سے نہیں فارغ ہو رہا. تو اب ان کے اپنے خود ساختہ عقائد نظریات, لیکن تھنک آؤٹ آف باکس کرنا, چیزوں کو سوچنا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اصل میں یہ چیز ہے جس کے اوپر قدغن لگائی گئی تھی اور وہ ہم نے لوگوں کا ایک تو دماغ کھولا ہے, اس سے بڑھ کر انہیں زبان دی ہے کہ خاموشی کا بائیکاٹ کرنا ہے آپ نے. جہاں پہ بھی غلط بات ہو رہی ہے اسے کہنا یار یہ کیسے ہے, کس طرح ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو سالوں سے یہ کہانیاں سٹوریاں آپ کو سنا رہے ہوں گے انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یار آہو اسی تو سوچے ہی نہیں کدے اینج بھائی. اس لیے نہیں سوچا کہ ان لوگوں نے آپ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت لے لی, جس طرح وہ یہاں گجرات میں وہ شاہ دولے کی چوئی ہیں نا, ان کو بچپن میں ہی وہ خود پہنا دیتے ہیں لوہے کا, ان کا نہ سر بڑا ہوتا ہے نہ دماغ بڑا ہوتا ہے. تو یہ ویسے سارے ہی علماء نے یہی کام کیا, اپنے اپنے فرقوں کی ٹوپیاں آپ کو بچپن میں ہی پہنا دی ہوئی ہیں, اور ماں باپ کا کام تھا وہ اتارتے, وہ کہاں سے اتارتے, انہوں نے بھی اپنے بچپن میں ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں. اور اب اگر کوئی زبردستی ٹوپی اتار بھی دینا تو دماغ کے بڑھنے کی صلاحیت تو اب ختم ہو چکی ہوئی ہے, وہ رک گیا ہوا ہے ادھر. اس لیے یہ جو ابو 60 لوگ ہیں نا ان کے اوپر آپ اب فاتحہ پڑھ لیں, الا یہ کہ اللہ کسی کو توفیق دے. ایک صرف راستہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک ایسٹ ہے, وہ دنیاوی تعلیم ہے. کیونکہ میں شروع میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ ینگ جنریشن تو بات سمجھ لے گی, کیونکہ کالجز میں یونیورسٹیز میں جا رہی ہے, ان کی کوئی جذباتی ایفیلیشن نہیں, انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو ابا جی بھی کہانی کرا رہے تھے, ابا جی دے پیر صاحب بھی کہانی کرا رہے, یہ ابوں کا کیا بنے گا. لیکن یہ پچھلے 10 سال میں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے نا کہ جتنے ابے پڑھے لکھے تھے نا, خصوصاً ہمارے جو فورسز میں لوگ ہیں ریٹائرڈ فوجی ہیں سب سے پہلے نمبر پہ, تو وہ اس کے بعد ججز ہیں, وکلاء ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز, مطلب دنیاوی تعلیم نے انہیں کم از کم اتنی عقل دی ہے کہ انہوں نے اگر اس عمر میں بھی کوئی چیز سنی ہے نا, بری ضرور لگی ہے لیکن ان کی وہ اندر نیچر پرورٹیڈ اس حوالے سے نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے سوچا کہ یار بات تو لاجیکل ٹھیک کر رہا ہے. اور کافی لوگ ہیں جو چینج بھی ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ابو 60 والے چینج نہیں ہوئے. اب تو اللہ کا شکر ہے آپ تو اس وقت آپ کو تو وہ ایک ٹیک آف پوزیشن بھی نہیں, بلکہ یہ تو ایک سمجھنے کہ پوری سپیڈ کے اوپر یہ دعوت الحمدللہ جنت کی طرف رواں دواں ہے انشاءاللہ تعالی. یہ لینڈنگ جنت ہی چونی ہے, اس تو پہلے نہیں, جنہیں مرضی مزائل تسی مار لو, یہ تھوڑے تو ہوتے ہیں کام. تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ ہر لیول کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. کئی لوگ ہیں جن کے بچوں نے اپنے ماں باپ کی اصلاح کر لی ہے, حالانکہ ماں باپ بڑے کٹر قسم کے اپنے فرقوں کے فالوور ہیں, بعض تو بڑے مذہبی پرسنالٹیز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی ہے. حالانکہ شروع میں میں سوچتا تھا کہ جب بابوں سے ہمارا واسطہ پڑتا تھا, یعنی یہ جو مرے ہوئے بابے نہیں زندہ بابے جو ہیں, یعنی بڑی عمر کے لوگ, تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار یہ تو الٹا اپنے بچوں کو بھی درس میں آنے سے روکتے ہیں, لیکن کتنا عرصہ روکیں گے جی. بچہ اگر چرس کا نشہ شروع کر دے یا سگریٹ شروع کر دے یا باقی غلط کام شروع کر دے تو کتنا عرصہ ماں باپ ریزسٹنس کرتے ہیں, بچارے پھر لمبے ہی پی جاتے ہیں ہو جگہ, حتیٰ کہ پھر گھر کا سامان بھی بیچ دیتا ہے. تو یہ چیز مجھے ایک بڑی امید دلاتی تھی کہ اگر ایک چرسی پوڈری یہ کر سکتا ہے کہ ماں باپ ایک وقت آتا ہے اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں, تو دیندار بندہ بھی آپ ہی ہو ہی جائے گا ایک نہ ایک دن, اور ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. تو یہ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. ایکسپٹنس, ابھی مجھے تو اندر خانے کی ساری خبریں ملتی رہتی ہیں نا, پاکستان میں آپ کی جو وزارت بنی ہوئی ہے مذہبی امور کی, باقی جتنی وزارتیں ہیں جو سو کارڈ کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے, ٹھیک ہے, وہ ان کی جب میٹنگز ہوتی ہیں نا, تو اب اللہ کا شکر ہے 2-2.5 سال سے فرقوں نے آپس میں لڑنا بند کر دیا ہے. ان کی جو میٹنگز ہیں نا وہ میرے بارے میں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ نہ کچھ کرو جی انجینئر دا، وہ چلو جی سیدھے کر لیں گے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے تادے امت ہو گیا، یعنی مجھے ریل ٹائم ڈیٹا اندر سے ملتا ہے کہ جی اب تو میٹنگ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ کے اوپر ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت وہ سب سے بڑا مسئلہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اگر وہ اپنے غم بھلا دیے انہوں نے، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دین کی خدمت اس وقت وہ یہ سمجھ رہے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ دین کی خدمت یہ سمجھتے تھے کہ لوگ کہتے تھے میں جی انشاءاللہ مرنے تو پہلے نا ایک مسجد بنوانی ہے. یہ ہر بندے کے دماغ نا کوئی شاید وڈی ہوندی سی، ذرا وڈے لیول کا کوئی بندہ ہوندا سی وہ کہندا سی میں کوئی مدرسہ بنانا ہے جی انشاءاللہ مرنے تو پہلے. ہوں لوگ دین کا کام یہ کہتے ہیں کہ جی بس انشاءاللہ مرنے سے پہلے میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں نے اس کا رد ضرور کرنا ہے، لیکن مجھے توفیق نہیں مل رہی. اچھا وہ شخصیت پرستی سے بات شروع ہوئی تھی، تو شخصیت پرستی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ دکھاتا ہے اور آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم خلفائے راشدین سے محبت رکھتے ہیں تو کیا یہ شخصیت پرستی ہے؟ نہیں. خلفائے راشدین کے آرڈرز کے اوپر ہزاروں لوگوں نے اس زمانے میں جانے دیے، جنگ قادسیہ میں، یرموک میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ظاہر لیڈرشپ تو خلفائے راشدین کے پاس تھی نا، انہوں نے ہی وہ مہمیں روانہ کی ہوئی تھی، وہ نبی علیہ السلام نے تو خود نہیں بھیجی ہوئی تھی، تو لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں. حضرت علی کے حکم کے اوپر جنگ جمل صفین نہروان میں لوگوں نے ان کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جانیں دی ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو اس کو آپ شخصیت پرستی نہیں کہیں گے. شخصیت پرستی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کسی کی بات مانیں، جو قرآن میں ساتھ ہی آیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ و رسول. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اللہ اور اس کے رسول سے پھر فیصلہ کروانا ہے، آپس میں کوئی تنازع ہو جائے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت کے اوپر، پھر تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا. اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، میں نے مسئلہ 197 بڑا تفصیلی ریکارڈ کروایا تھا، اماموں کی گستاخی کا الزام، اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کے نعتی اشعار سنا رہے تھے، تو حضرت عمر وہاں سے گزرے، امیر المومنین تھے، روب تھا، سب کچھ تھا، زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف انہوں نے یوں کھڑے ہو کے دیکھا. ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ کیوں اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں، ظاہر سمجھدار لوگ تھے، اور پھر حضرت عمر تو ابھی کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، تو اس سے پہلے کہ حضرت عمر کوئی بات کرتے انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ میری طرف، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں ان کے سامنے بھی نعتیہ اشعار پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، ویسے آج کل کو مولوی ہوتا کہنا جی تینوں لام ہو گیا کہ میں کے پاس سوچنا وا، اپنی عزت بچانی ہوتی نا اگر، ہاں ان کو آپ اس طرح کریں نا، دیکھو کتنے دماغ گیا میرا، کہنا وچو کیسی کیسی گلا کٹ دے. یہ میں آپ کو نیشنل بتا رہا ہوں، اگر اس وقت کوئی مولوی آپ کو یوں کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ آگے سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، آپ بولے نا وہ اپنی عزت بچانے گئے گا تینوں لام ہو گیا، میں کوئی اور شاید دیکھ رہا تھا، میں جو تک رہا تھا پیچھے ٹوٹی جو پانی کے اوپر نکل رہا ہے وہ پہ دیکھتا تھا. عزت بچانے کے لیے نا جھوٹ بول دیں گے، لیکن چونکہ حضرت عمر ایمان والے تھے، جو ان کے دل میں تھا وہ انہوں نے کہا. جب انہوں نے کہا نا اس طرح نا مجھے دیکھ، تو ظاہر ہے یہ حضرت حسان نے جج کیا تھا کہ وہ یہ میرے شاعرانہ کلام کے اوپر ایسا ان کو فیل ہو رہا ہے، ظاہر ہے ایک آکورڈ کام تو ہو رہا ہے نا. اس زمانے کے بھی محفلیں ملاد ہوتی تھی حضرت عمر کے زمانے کہ وہ عادی ہوتے کہ ہاں یار ایک اور محفل آج لگی ہے. اچھا تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لے کر آؤ، تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ان سے پوچھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے تھے، نہ صرف سنتے تھے بلکہ کہتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد انہیں کی تھی، وہ ایدناہ بروح القدس، بلکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں اے حسان تیرے اشعار ان کافروں پر ہمارے تیروں اور نیزوں سے بھی زیادہ سخت ہیں. ظاہر ہے وہ پتہ نا کہ وہ ایک تو شاعری کو پسند کرتے تھے وہ لوگ عرب کے لوگ، پھر فصیح اللسان تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں بعض جملے واقعی تیر سے زیادہ سخت لگتے ہیں. ہم کوئی غلام ہیں؟ ابھی کہنے کو تو ایک جملہ ہے لیکن کدھر کدھر جا کے کس کس کو لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات کوئی سلوگن, کوئی جملے, وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ گولی سے زیادہ اثر کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسا تھا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں جس میں حضرت حسان کے وہ شعر ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے دفاع میں, جو کافر آپ پہ اعتراض کرتے تھے وہ شاعری میں اس کا جواب دیتے تھے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, حضرت حسان ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی, وہ جو سورہ نور میں برات میں آیات نازل ہوئی. اب حضرت عائشہ نے وہ 40 دن کی اس تکلیف میں کاٹے ہیں, بالکل لاغر ہو گئی تھی رو رو کے اس غم میں, جب تک کہ قرآن نازل نہیں ہوا. اتنی تکلیف ایک شخص نے دی ہو آپ کو, لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کے سامنے اگر کوئی حسان کا ذکر برائی سے کرتا تو اسے ٹوک دیتی تھی اور کہتی تھی حسان کو برا مت کہو, کیونکہ جب رسول اللہ پر کافر اعتراض کرتے تھے تو حسان اپنے اشعار سے ان کا جواب دیا کرتا تھا. اچھا, یہ حضرت عائشہ نے اپنی للہیت تو شو کی, ہمیں بھی ایک درس دیا کہ آپ کے لیے کرائٹیریا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, چھوڑ دو مامون یار, اے تکو فرمایا کہ نہیں ہے کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی, تو انہوں کیوں خام مامودا کھائے جا رہا ہے؟ آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں. تو سیدہ عائشہ نے اپنا غم نہیں کیا کہ یہ مجھ پہ تومت لگانے والوں میں شامل تھا. مامو سے تو بڑھ کے عزت ہے نا سیدہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا. انہوں نے اپنی سب سے بڑا عورت پہ حملہ, اس کی عزت بھی ہو سکتا ہے نا, اسے قتل کرنے سے بھی بڑی چیز ہے. انہوں نے اپنے اس الزام کی بھی پرواہ نہیں کی, انہوں نے کہا کہ حسان کو چھوڑ دو, حسان جو ہے نا وہ رسول اللہ کا دفاع کیا کرتا تھا. دیکھیں کیسے کیسے رزلٹ نکلتے ہیں ہر بات میں سے, آپ ذرا غور کرنا شروع کریں, کیسی کیسی باتیں بیچ میں سے نکلتی ہیں, واقعہ وہی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی اے امام حنیفہ نو نہیں حدیث پتا لگی, جی حضرت عمر نو بھی یہ حدیث نہیں پتا لگی کہ نعتِ اشعار مسجد میں سننا سنت ہے, ان کو تو نہیں پتا تھا, تبھی انہوں نے گواہ بھی مانگا, ایکٹنگ تو نہیں کر رہے تھے وہ. تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ بڑے سے بڑے شخص سے بھی کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے, یہ اس کا عیب نہیں ہے, اس کا مرتبہ نہیں گر جائے گا اگر بات چھپی رہ گئی. اور ایک اور رزلٹ بھی نکلا, جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے بغض رکھتے تھے, ٹھیک ہے کچھ ان کے آپس میں کنفلکٹ آئے تھے پولیٹیکل, اور اس معاملے میں ہم حضرت عمر کے اس ڈیسیژن کو سختی پہ مبنی سمجھتے ہیں. ان کو یمن کا گورنر لگا کے بھیجا, وہ چاند ایک بکریاں لے گئے واپسی پہ, اتنا بڑا ریوڑا لے کے آئے. حضرت عمر نے کہا اینیاں بکریاں لے کے گیا انہیں, کہا اللہ نے منو برکت دیتی ہے یار, جنہوں نے بکریاں پالی ہوئی ہیں انہیں تو پتا ہے اللہ تعالیٰ کیسی برکت دیتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بیت المال میں جمع ہوں گی. تو اب ظاہر امیر المومنین تھے, حضرت ابو ہریرہ خاموش تو ہو گئے, دکھ بڑا تھا, تو پوری زندگی کہتے تھے اللہ عمر کو معاف کرے. یعنی مطلب اس نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے, انہوں نے زیادتی کر دی اپنے ڈسپلن کی وجہ سے کہ جاتے ہوئے اتنی بکریاں تھی آتے ہوئے اتنی زیادہ ہیں, تو کہیں یہ ادھر ادھر سے کوئی اینکی پھینکی نہ ہوئی ہو. اور این ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو انہوں نے فرنٹ پہ رکھ کے باقیوں کو میسج دے دیا ہو کہ ہاں تو تھی تو شاہی کوئی نہیں اگر میں ابو ہریرہ نال پیا کرنا, تو اس طرح کے واقعے سے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے جب گواہی دی کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حسان درست کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کو نعتِ اشعار سناتا تھا اور حضور دعائیں کرتے تھے, روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما, تو حضرت عمر نے ان کی گواہی قبول کی اور وہاں سے چلے گئے. تو اگر حضرت عمر فاروق حضرت ابو ہریرہ کی باتیں قبول نہ کر رہے ہوتے, جس طرح کہ غالی رافضی کہتے ہیں کہ جی وہ ابو ہریرہ کی حدیثیں تو حضرت عمر نے قبول نہیں کی ہیں, تو یہ حضرت عمر نے ان کی حدیث قبول کی ہے, اتنی بڑی بات قبول کی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں تو کوئی سکہ راوی نہیں ہے, ایسی تو بات کوئی نہیں ہوئی. اور ایک اور رزلٹ بھی نکلا کہ کوئی بڑا شخص بھی چھوٹے سے سیکھ سکتا ہے. حضرت عمر اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے بھی, دینی اعتبار سے بھی ایک بڑے تھے, لیکن انہیں چھوٹوں نے سکھایا کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح. حضرت ابو ہریرہ تو 7 ہجری میں مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے 4 سال پہلے, اور حضرت عمر جو ہیں وہ ہجرت مدینہ سے بھی آلموسٹ 7 سال پہلے مسلمان ہوئے میں، یعنی کم از کم 14-15 سال کا اسلام قبول کرنے کا ڈفرنس ہے دونوں کا. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے ان کو ایک بات بتائی. اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں، اس پہ میں نے کافی دفعہ بولوں، حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں سناتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے بندوں ہمارے باقی ساتھی تو محنت مزدوری کرتے تھے اور میں اصحاب صوفہ میں تھا، میں ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، حضور سے سوالات کرتا تھا، حضور سے پوچھتا رہتا تھا، حضور سے سیکھتا رہتا تھا، اس لیے میں نے زیادہ ہی حدیثیں روایت کرنی ہے نا، کیونکہ میرا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے ان 4 سالوں کے اندر جب انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یار ایک یا دو پوڈ کاسٹ میرے ساتھ لوگ کر کے چلے جاتے ہیں نا، کئی کئی سال تک اس کے کلپ بناتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ یار وہ تو ایک یا دو دفعہ علی بھائی کو ملا ہے، اس کے بعد اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ بھائی اللہ کے بندو، وہ 4 گھنٹے میرے ساتھ لگا کے گیا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ حضرت ابو ہریرہ سال ہا سال اگر پورا دن مسجد میں ہے اور حضور سے گپ شپ کرتے ہیں تو کتنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے انہوں نے اپنے دماغ کے اندر. اس سے بڑھ کر حضور کی دعا بخاری مسلم میں حدیث، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اپنی چادر بچھائے اور اس کے بعد کبھی نہ بھولے جو کچھ مجھ سے سنے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنی چادر پھینکی تو نبی علیہ السلام نے یوں ہوا میں کر کے یوں رکھا اور کہا اسے سینے سے لگا. انہوں نے سینے سے لگایا، اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی حدیث نہیں بھولے. اب یہ اتنا بڑا معجزہ نبی علیہ السلام کا ظاہر ہوا، یہ معجزہ ہے، یہ اسباب میں چیز داخل نہیں ہے. مطلب کسی کو ذہانت کوئی دے سکتا ہے، کرائمنگ پاور دے سکتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا. اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو میں نے جو کچھ حضور سے سنا، ایک حدیث میں یوں بھی آیا جس طرح میں نے بیان کیا بخاری مسلم میں، اور ایک حدیث مسلم میں یوں آیا کہ انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری یادداشت کا مسئلہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی چادر بچھاؤ، پھر آپ نے یوں کر کے یوں رکھا اور کہا اسے سینے سے لگاؤ، کہتے ہیں میں کبھی نہیں بھولا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہرحال لکھنے کو پھر بھی پرائیورٹی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آتی ہیں، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسے آتی ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کیونکہ وہ لکھ کے یاد کرتے ہیں، میں زبانی یاد کرتا ہوں. آپ کو مال کسی نے پٹی پڑھا دی ہے کہ جی یہ زبانی تقریر کرنا جو ہے کوئی فن ہے اور لکھ کے کرنا جو ہے کوئی عیب ہے. اللہ کے ہاں تو لکھنا بہتر ہے. اللہ نے اس کو فخریہ بیان کیا، الذی علم بالقلم، اللہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. لکھ کے بات کرنا، نوٹس بنانا، اپنے نوٹس چیک کر کے تاکہ کوئی بات بھول نہ جائے، یہ کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ خوبی ہے. پوری دنیا کا علم لکھ کے ٹرانسفر ہوا ہوا ہے نا، چاہے وہ ٹائپنگ کے ذریعے لکھا جائے، چاہے کاتب کے ذریعے لکھا جائے. آج بھی جو کتابیں ہیں، چاہے آپ پی ڈی ایف پڑھ لیں چاہے ہارڈ کاپیز پڑھ رہے ہیں، لکھ کے علم ٹرانسفر ہوا ہے نا. زبانی تو ہوتا نا تو پھر یہی ہونا تھا کہ کبھی کسی نے کوئی آیت غلط پڑھ دینی تھی تقریر کے اندر، کبھی کسی نے کسی ملک کی باؤنڈری کسی ملک کے ساتھ ملا دینی تھی، کبھی کسی نے نبیوں کی تعداد ہی غلط بتا دینی تھی. یہ زبانی کلامی کے جو اوور کانفیڈنس ہونے کے پھر یہ نتائج ہوتے ہیں نا، کہ جب آپ لکھ کر، کبھی کوئی خاتم النبیین سے ہی نہیں بول سکتا. اللہ کے بندوں، زندگی میں ایک دفعہ تم لوگوں نے حلف نامہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک دن پہلے بلا کے 4 دفعہ پریکٹس کر لو نا، 5ویں کلاس کا بچہ تو وہ بھی صحیح لفظ بول دے گا. لیکن نہیں، اوور کانفیڈنٹ. اردو ہے ہماری زبان ہے، ہم پڑھ لیں گے. اردو تو بڑی اوکھی جی، اللہ کے بندے ہو انگلش سے زیادہ مشکل زبان ہے یہ، اتنے نقطے ہیں، اتنے ایشوز ہیں. انگریزی میں تو کوئی نقطہ ہی نہیں ہے، ایک آئی کا ہے وہ بھی معصوم سا ہے، باقی تو پوری انگریزی میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے. کتنی بڑی خوبی ہے اس زبان کی، نقطہ ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے تو وہ جوائنٹ رائٹنگ بھی اس کی اتنی تیزی سے ہو جاتی ہے. نقطے پاندے رہنے تھے پھر تسی انگریزی بھی میں انجینئرنگ کر پہنا، تسی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر پہنے. تو اس لیے ان چیزوں کو عیب کے طور پر نہیں شمار کیا جاتا. تو وہ بات شروع ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھی، کیونکہ وہ لکھ کے حدیث کو سیو کرتے تھے اور ان کے شاگردوں کے صحیفے پھر بعد میں ٹرانسفر بھی ہوئے. تو بات سوال شروع ہوا تھا شخصیت پرستی، کیونکہ سوال کریٹیکل تھا، اس لیے میں اس پہ لمبا ٹائم لیا ہے بولتے ہوئے کہ شخصیت پرستی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں، اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیں، شخصیت کو نہ چھوڑ دیں. اے مولوی تو انہوں غلط کہانی کراندا ہے. یہ ہے ہمارا علماء سے اختلاف ہے کہ بندہ ہی چاٹ دو تو پھر سرکار تو آڈے تھے اگلے پچھلے سارے فارغ جے. یہ نہ کرے، بندہ کو چھوڑ دے، ساروں کو سنے، اور اس کے بعد جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو لے لیں، اس کی باقی باتیں چھوڑ دیں. اگر آپ یہ قدغن لگائیں گے نا کہ آپ نے اس بندے کو ہی چھوڑ دینا ہے، تو پھر اس کا تو اینڈ ریزلٹ، پھر تو یہ سب سے پہلے تو چھوڑے نا اپنے ابوں کو جن کی ہم نے کتنی کتنی غلطیاں بتائی ہیں، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے ابوں کی محبت میں دوسروں کے ابوں کو اور جو غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ سے کہتے ہیں جی انہوں نے سنا کرو. تسی انہوں نے سن رہے ہو اور ان کی کتابیں پڑھ رہے ہو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں نا ہم نے کیسی چیز پکڑ لی ہوئی ان کی. تو اگلے دن ایک کلپ یوٹیوب پہ آیا ہوا ایک بریلوی مولانا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں، ہم بابی ہیں. وہ سنا ہے نا کلپ؟ اور پھر کہتے ہیں جی بابے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا. میں بالکل کہتا ہوں کہ ہم بالکل بابی ہیں، ہم بابوں والے ہیں، بالکل ہمارا تعلق ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ کیونکہ بابے سے جس نے سب سے پہلے نفرت کی تھی نا، بابے سے وہ شیطان بنا تھا. بابے آدم سے اس نے نفرت کی تھی. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. جو بابوں سے نفرت کرے وہ ابلیس کا بچہ ہے. اللہ کے بندو، شیطان نے تہاڈے بابے کا انکار نہیں سی کیتا، اس نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا. اللہ کے ریپریزنٹیٹو کی عزت کرنے سے انکار کیا تھا. اس نے کسی ایسے بابے کا انکار نہیں کیا تھا جس نے خود سے ہی دعوی نبوت کر دیا ہو. یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا آیا نا داڑ تلے ہوں، تو چشتی رسول اللہ والے بابے کو تم مانتے ہو؟ وہ کہتا ہاں ہم بابی ہیں. تو پھر بول تیرا کلمہ ہے یہ. نہیں وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹن سن انہیں نہیں، اے ذرا مجذوبیت علی کیفیت، پاگل ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مجذوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی. ہاں پاگل مان لیں ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، جب حضرت عمر ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر حد جاری فرمانے لگے تو حضرت علی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، مجنون شخص یہاں تک کہ اس کی عقل واپس آ جائے، دوسرا سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، تیسرا نابالغ شخص یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ابن ماجہ میں مولا علی نے روایت کی بھی ہے. تو بالکل اگر آپ اپنے بزرگوں کو مجنون اور پاگل ڈکلیئر کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ انہیں معافی دے دینی چاہیے. پر قائم رہنا جو ان اس گال ہوتے کہ وہ پاگل تھے، نہیں یہ پاگل پن ذرا اور ہوتا ہے. اللہ کی محبت میں، عشق میں اگر کوئی اس طرح ڈوب جائے، آپ تو اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. جی سرکار ہم سمجھتے ہیں، تصوف کی ساری ٹرم سمجھتے ہیں. آپ نے جو تصوف میں یہ ساری ٹرمز دی ہوئی ہیں، فنا فلا ولی، اور اس کی بنیاد پہ آپ کے ایک بابے نے ان الحق کہا ہوا ہے، منصور الحاج نے، ہاں، اور بابا بایزید یعنی یزید دے ابا جی دعویٰ امام جعفر دے مرید ہونے دا، تے کنیت ابو یزید بستامی. ہاں کیسا پھڑیا میں انہوں، کتنے دماغ گیا میرا. اور بیعت امام جعفر سے ڈائریکٹ نہیں ہوئے، ان کی قبر پہ جا کے ہوئے ہیں، ان کی وفات کے کئی سال بعد تو پیدا ہوئے ہیں بایزید بستامی. چلو جی قبر پہ بھی ہو گئے بیعت، ہم آج اپنی کنیت ابو یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جڑا ڈائریکٹ مرید ہے انہیں کیوں رکھی ہے؟ ٹائم قیامت تک جو جواب دینا ہے اس گل دا. اے جی یزید صحابہ کے بھی نام ہے، اور چھڑ دو چھڑ دو. چلو تسی صحابہ دے نا یزید کی نسبت سے آپ اپنے مولویوں کی کنیت، یا تو اپنی کو نیت آج رکھ نا ابو یزید میں مانوں پھر تجھے، اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ یزید پھر میں مانتا ہوں کہ تو صحابہ کا ماننے والا ہے. جی میں نے یزید ابن معاویہ کی نسبت سے نہیں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی نسبت سے رکھا ہے. رکھ نا جڑا بڑھ نا جواب دیتا اور رکھ کے جواب دو، رکھو اپنی کنیت ابو یزید تاکہ تہاڈے منڈے جدو جان نہ سکول ہی تے لوگ کہنا یزید آ گیا جی. ہاں جدو تو موٹر سائیکل تے، ویسے موٹر سائیکل پہ تو نہیں، تم لوگ تو گاڑیوں پہ اپنے بچے لینے جاؤ تو کوئی یزید ابا آ گیا ہے، اے آ گیا جی ابو یزید، ایک او ابو یزید بستامی تے اے ابو یزید مولوی. کہانیاں جی بابے کو نہیں مانتے جی، بابے اے جی بابے تہاڈے سامو انہوں منو آپ کو یہ بابے مبارک ہوں. او جی خاص حالت میں تھے مریض سے، دیکھیں بعد میں انہوں نے کلمہ صحیح بھی پڑھایا جی، دیکھو نہیں بھائی پڑھایا نا، اس طرح نہیں ہوتا. ہم نے اب فقہ بھی آپ کو سکھانی ہے، اگر کوئی کلمات کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا. چاچی بھی واپس لے کے آئے گا، چاچی فارغ ہو گئی. ہاں کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ، چاچی گئی، چاچو جی پہلے چاچی نال نکاح دوبارہ کرو، اس بعد آپ جا کے کسی اور پیر صاحب سے مرید ہوں تاکہ آپ کی چین رسول اللہ تک جڑے، کیونکہ بیعت بھی ٹوٹ گئی، پھر آپ اس کو مرید کریں گے. تو یہ تو کچھ نہیں کیا، تو رجوع کہاں سے ہو گیا ان کا؟ انہوں نے اس میں یہ بھی نہیں بولا کہ میں نے کفر کہلوایا تھا. آپ کو تو کہتے ہیں جی کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا تو قادیانی ہو جاتا ہے. تو آڈے بابے سچی مچی پڑواون، او قادیانی نہ ہون. اچھا اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں، آئے ہو نا داڑ تھلے ہوں. ہاں تو سرکار دس سال پہلے تو آپ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ مناظرے کر رہے تھے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، یعنی یہ کوئی مجدد آیا ہے مجھے لگتا ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کسی نے آگے بتایا ہوگا، اعلی حضرت نے تو نہیں بتایا، اعلی حضرت نے تو اس کتاب کی تعریف کی ہے سبا سنابل کی، اور فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی بھی ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یعنی سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا انکلوڈنگ اعلی حضرت کا، انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ تو کام پہ آسی اور وہ کہہ رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبا سنابل میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اچھا سبا سنابل کے اندر بڑا زبردست جملہ لکھا ہوا ہے، پتا کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ پھر چشتی صاحب کہنے لگے میں کون ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو وہ کہتا ہے اہل حدیث کو مناظرے میں کہ کہتا ہے دیکھو تم نے اگلا جملہ نہیں پڑھا کہ وہ تو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام مان رہا ہے. ٹھیک ہے ایک بدلے تھلے کمنٹس کی تو واقعی کمینہ غلام ہی نکلا ہے، ایک کمینے والا ہی کام ہے اپنے نام والا کلمے پڑھانا، واقعی بڑی کمین کی حرکت کی تھی یہ، تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے. ٹھیک ہے کمینے والا ہی کام کیتے ہی نا اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے. کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے ناموں کا کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ وہ تھے جن کی اطاعت کا حکم تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ، جس طرح میں بابے داڑھ تھلے لینے او والا داڑھ. یہ محاورہ تھا، پوری دنیا میں بولا جاتا ہے، محاورے آلموسٹ ایک جیسے ہیں، داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعت سے بچنا. تو جن کی اطاعت کا حکم ہے انہوں نے تو کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا، کسی طرف سے نہیں بچتے سوائے اس کے کہ یہ معافی مانگے، اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی بھی معافی مانگے، اور کہیں کہ ہم وہ بد نصیب اولادیں ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوت بھگتنے پڑ رہے ہیں. جس طرح کے اکثر ہوتا ویسے الٹ ہے کہ اولاد کے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں, ہم وہ بد نصیب روحانی اولادیں ہیں یا شیطانی اولادیں تو نہیں میں کہتا کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو وہ کام ڈال کے گئے ہوئے تھے. بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے جی ہاں میں بابی ہوں. بابی ہیں تو پھر ٹھیک ہے من, کہ تو اس بابے کا ماننے والا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے, تو اس بایزید کا ماننے والا ہے جس نے کہا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, کشف المجوب میں ایک اور بابے نے نقل کیا, تذکرۃ الاولیاء میں بھی دوسرے بابے نے تیرے نقل کیا اور جھوٹی تاویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ, یہ عقیدہ تو رسول اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے ہمارا کہ رسول اللہ کے منہ سے اللہ بولتا تھا. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے. صلوا علی محمد وآل محمد, اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین. تو یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے. نبی علیہ السلام کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا بلکہ وہ وحی الہی کی تائید سے بولتے ہیں, اور تم اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہو کہ جی وہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں پاک ہوں میری شان بڑی بلند ہے. اور پھر اس پہ تو تم باطل تاویلات کرو گے, جی آن الحق ہو گیا, سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے, مجذوب ہوتے تھے, کلندر ہوتے تھے, کیونکہ دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. اور بڑے فخریہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا ان الحق اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی, اگر یہ لوگ کہتے نا انا محمد ان, ہم انہیں کافر کہتے, تو سرکار چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے, ہوتے تو فور کھڑک فتوا آئے گا او جی ہوتی انہوں نے کفری عقل میں انڈورس کر دیتا. یہ کیسا دماغ ہے جو الامداد رسالے کے کفر کو تو کفر مان رہا ہے اور حشت بہشت کے فواد السالکین کے رسالے میں کفریات کو کفر نہیں مان رہا. اور یہ کوئی آٹھ سے نہیں, اس سے پہلے بھی ہے شبلی رسول اللہ بھی ہے جی. ہاں جی شبلی پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ اے شبلی وہ پی ٹی آئی والے شبلی فراز صاحب نہیں, ہاں یہ پرانا ایک شبلی ہے, شبلی جنید بغدادی کا پیر ہے جی, جو کہ خود داؤد تائی کے مرید تھے اور وہ حبیب العجمی کے مرید تھے. اے پوری تصوف دی چین چل رہی ہے نا, شبلی رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی ہش بہش میں, وہ آٹھ جنتیں جو کتاب. تو سارے ہی اپنے اپنے حصے میں پورا پورا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے. کہنے جی نیتا تو نیت شک ہے, کوئی شک نہیں جی, یقین ہے کہ پوری نیک نیتی نال کام پایا انہوں نے, لیکن کام پا چڑے. تو کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ہم کیا کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, یہ جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ تو رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے انہوں نے. چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ نہ سمجھ آئے تو اشرف علی رسول اللہ کو یاد کر لینا, پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں. جی سبحانی ما اعظم شانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نا سرکار, تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا, ویسے پوچھنے والا بھی کتنا ڈنگر سی, انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر, کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے جھنڈے. دیکھو اندازہ کرو, وہ بایزید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور اس میں بھی بات ختم نہیں, آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, نعوذ باللہ. پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر, دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر, کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو ایک ہوگا. اچھا اس کی تعبیر وہ بتایا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بازید نے جو کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, تو چونکہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا. کتنا کتنا انہوں کا دماغ کام کرتا جی شیطانی, اور یہ تھوڑا شیطانی بنو میاں والا دماغ اتنے نہیں پہنچتا جتوں میرا رحمانی دماغ شروع ہوتا ہے. ادھر جواب میرے کول ہے کہ قیامت والے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے, ایک اللہ کا اور ایک اس کے رسول کا؟ ایک ہی جھنڈا ہے لواء الحمد, اللہ کی حمد کا جھنڈا جو رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, انا سید الاولین والآخرین, میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان کا. کیوں؟ کہ میں اللہ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا جب کوئی ان کی طرف سے سفارش نہیں کر سکے گا, میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ تعالی شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھولے گا. پھر صحیح مسلم میں جس شان سے احادیث آئی ہیں نا, اور مزے کی بات ان کا جو ابا ہے بایزید بستامی وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور اس کا نام ہے بایزید تیفور بن عیسیٰ البستامی, بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں بعض بستامی بھی. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور کنیت ہے ابو یزید, اور ہمارا امام اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, یہ بھی سیم اسی سن 261 میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکے مار رہا تھا اور دوسرا اپنی زندگی رسول اللہ کے دفاع میں گزار رہا تھا. کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے, اوئے تواڈے بابیاں نو نہیں مندے, اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی ضرورت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم, تواڈے بابیاں نو کون جاندا جے کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو. آٹھ دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں. امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا, سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغے جنت پوچھیں گے کون, تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولوں. تو آڈے بابے ہم تو کسی کھنگڑ نہیں دینا, ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے, اور آپ کے بابے وہ ہیں آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں, اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی لیکن جا کے بغداد شریف اجمیر شریف فلانا شریف ٹمکانا شریف جا کے اتار دی. اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا, وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں. کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ایک بار نعرہ لگا دینا آپ دیکھیں کیسے یہ سارے بابے غائب ہوتے ہیں. پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاخ گستاخ کی رٹ لگائی ہوئی تھی وہ ساری گستاخیاں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں. کشف المعجوب میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے, امام حنیفہ کے حوالے سے ایک خواب لکھ کے کہ, اور یہی خواب جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء میں دوسرے بابے نے بھی نقل کیا. اوئی بابا فرید الدین عطار جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے, اس زمانے میں کافر تھے ویسے غلط کیتا نے, لیکن یہ ہے کہ بزرگی فارغ کرتی تاتاریوں نے قتل کر دیا تھا, وہ بابے جو نگاہیں مار کے لوگوں کو کاٹتے تھے منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے ان کے سارے بابے, اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے تھے. آج وہ منگول مسلمان ہوئے ہیں. اے منو کہندے نے جناب اے جی مرزا ہے قادیانی ہے. ہاں اگے ٹر اگے دس کے اے مغل ہے. یہ منگول عربی میں گاف نہیں نہ ہوتی, تو عربی میں جا کے یہ گاف کی جگہ غین لگانا شروع کر دی, تو یہ منگول سے مغول بن گیا, اور پھر مختصر ہوتے ہوئے مغول سے مغل بن گیا. یہ منگول ٹرانسلیٹ ہو کے مغل بنا ہوا ہے. عربی ان کو مغول مغول کہتے تھے, گاف نہیں نہ بول سکتے تھے. جس طرح اردو میں وہ پاکستان پہ نہیں بولتے تو پاکستان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے اب ان منگولوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. تسی تو لے کے بیٹھے سو غلامت کا دیا نہیں دجال نو, میں نے تو آپ کے بھی سارے دجال نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. ہوں پتہ لگا جائے دین دا کم کس چیز کا نام ہے. تو گستاخی گستاخی کے فتوے کش الماجوب تذکرۃ الاولیاء دونوں میں لکھا ہے کہ امام حنیفا نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے اور آپ کے ہڈیوں کو چن رہے ہیں, ہڈیوں کو. کش الماجوب والے نے ترجمہ کیا استخوان مبارک, یعنی وہ ایسا لفظ بولے آ کے سمجھ ہی نہ آئے کیا لکھا ہے. ہاں تذکرۃ الاولیاء والے میں ترجمہ صحیح اردو میں انہوں نے کیا ہوا ہے, ہڈیوں کو چن رہے ہیں اور باس کو باس سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, گھبرا کے اٹھے اس لیے کہ شیطانی خواب تھا اگر یہ ہے تو. ویسے تو ہے ہی, امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے. ابن سیرین کے پاس گئے کہ میں نے, انہوں نے کہا جی اس میں تو بڑی خوشخبری ہے. ظاہر ہے جی وہی خوشخبریاں گھٹ ہو رہی ہیں جڑی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے کلمہ پڑھ کے پیر دا. تو انہوں نے کہا اس میں تو بڑی خوشخبری ہے, آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے. اچھا جی سنت جو جمع کی ہے کدھر ہے ہمیں بھی دکھائیں. امام بخاری نے جو سنتیں جمع کی ہیں وہ میری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, امام مسلم نے جمع کی ہیں ہماری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. اور صرف ہمارے ٹیبلوں پہ نہیں, حنفی بھی قرآن کے بعد سب سے افضل انہیں دو کتابوں کو مانتے ہیں. تو سرکار آپ کے بزرگوں نے جو سنتیں جمع کی تھیں وہ کتنے گئی ہیں, وہ گھوم گئی ہیں جس طرح بغیر رف الدین علی دیسا گھوم گیا سر, وہ بھی گھوم گیا. اچھا مجھے بتائیں دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں؟ تو یہ ہے ہی جھوٹا خواب ہے. اور ظالموں کو خواب گھڑنا تھا تو ہم سے سیکھ لیتے. کہتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی مبارک, آپ کا کرتا مبارک گھر سے جا کے جمع کیا ہے. کہانی بنانی سی کوئی سدھی بنا دے. پکڑے گئے اور چوروں لنگوٹیاں چھوڑ گئے اپنیا. ٹھیک ہے, کتنی گستاخانہ یہ عقید ہے. تو اجماعی عقید ہے امت کا کہ تمام نبیوں کے اجسام ان کی قبروں میں سلامت ہیں. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں سورہ سبا میں ہے. قبر کو چھوڑ دیں, قبر کے باہر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ فوت ہوئے اور وہ لاٹھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنوں کی جرت نہیں ہوئی. لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی, کتنے عرصے میں چاٹتی ہے, کوئی جسم پہ کیڑا نہیں آیا. نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. پھر وہ جو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, اکا دکا محدثین نے اس پہ اختلاف کیا, وہ بھی صرف حدیث کے سند کے اوپر, عقیدے پہ نہیں. عقیدے کو سارے درست مانتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, ابو داؤد میں حدیث ہے, یہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جب مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, الفاظ دیکھیں کیا ہیں. کوئی 295C نہیں حضور نے لگائی, کوئی گستاخی کا فتوا نہیں لگایا, سوال پوچھ رہے تھے اس میں کون سا مسئلہ ہے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے حدیث, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط لکھا گیا, تستر شہر فتح ہوا تو وہاں پہ ایک نبی کا بہت بڑا تابوت باہر رکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جوابی خط میں لکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا تابوت ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ درندے کھاتے ہیں, نہ مٹی کھاتے. اب یہ وہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی جس کو وہ محدثین بھی صحیح سمجھتے ہیں جو ابو داؤد کی اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, لیکن وہ اکا دکا ہے. باقی جمہور محدثین کے نزدیک ابو داؤد کی روایت صحیح ہے, لیکن اس حدیث کو شیخ زبیر لیجئی صاحب خود صحیح مانتے ہیں. انہوں نے فضائل درود و سلام والی کتاب کے کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث پہ تو جرا کی, ابو داؤد والی مشکات میں بھی جرا کی, لیکن نیچے لکھا کہ محدثین کی جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. لیکن یا انہوں نے لکھا کہ ہاں میں اس حدیث کی سند کو تو درست نہیں سمجھتا لیکن اس عقیدے کو درست سمجھتا ہوں کیونکہ الگ سے اور احادیث موجود ہیں کہ نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہیں. تو کشف المحجوب میں یہ آج تک چھپ رہا ہے, آئیں اپنی پبلک کو بتائیں. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں جواب دیں. اچھا کوئی بات کرو سامنے بٹھا دو. یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے. اب میں وہ کام کر نہیں سکتا نا کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں، ورنہ تو یقین کریں میں سامنے بٹھا کے آپ کی مٹی پلیت بھی کر دوں، وہ میں نے آپ کا شوق پورا کر دیا ہے. لیاؤ اپنے بڑے آواز لواؤ، انہوں کڈو باہر مدرسے ہیں تو آواز لواؤ باہر دی، یا نہیں لگوانی اندر ہی اے سی والے کمروں میں، آن لائن آ جائیں، لیکن بڑے سے بات ہوگی چھوٹے سے نہیں. دیوبندیوں کو شوق ہے، لیاؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو. آپ پہ مشکل وقت آیا نا، ہمارے صحابہ پہ جب مشکل وقت آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے، قبیلہ حوازن کے تینوں کو برداشت نہیں وہ کر سکے، تو نبی علیہ السلام خود آگے بڑھے تھے. انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی لیڈر کو تو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو میں اکیلا بھی آگے جاؤں گا، اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تو سارے اندھے ہو گئے. تو نکالو اپنے مفتی، آ کے وہ بھی یہ نعرہ لگائے کہ میں ہوں دیوبندی، کوئی شک نہیں اس میں. ہاں کڈو مفتی منیب صاحب کو نکالیں بریلوی. ویسے تو کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا، چلو تمہاری بات وقتی طور پہ مان لی کے فرقہ لانچ. تو ایک فرقے کا لیڈر دوسرے فرقے کے چھوٹے کے ساتھ بات نہیں کرتا، تمہاری بات ہی مان لی وقتی طور پہ. تو نکالو اپنے بڑے، کسی بانے باہر آؤ، آن لائن آ کے بات کرو. اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. روزانہ اویلیبل ہے ہمارا ایک چینل چل رہا ہے پینل میں، روزانہ بلا ناگا، صرف دو ناگے آتے ہیں ہفتہ اتوار کے، باقی چار دن چل رہا ہے. جس کو شوق ہے آ جائے، بڑا لے کے آئے اپنا، بریلوی لے آئے، مفتی مریب الرحمان صاحب کو، دیوبندی لے آئے، تقی عثمانی صاحب کو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے واللہ، یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے منہ بند کرنے کے لیے اور ان کے جو اندھے مقلدین ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے، جی اڈے ہی سجادہ سامنے آگے بیٹھ جانا، یہ میں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پلے کوئی شاہی نہیں ہے. لیکن چلو اہل حدیث ساجد میر صاحب کو لے آئے، شیعہ جو ہے ساجد نقوی صاحب کو لے آئے. یعنی میں ان کو بزرگوں کی بے احترامی نہیں کر رہا ہے، ان کے ماننے والے ان کی بے احترامی کروا رہے ہیں. چھوٹوں سے بات نہیں ہونی، کیونکہ چھوٹے سے بات کی نا انہیں کہنا ہے نو تو بےچارے نو اتنا پتا نہیں، وہ دن گل کرتا پھر پتا لگتا، عہدے عہدے کرتے رہے. 500,000 تے صرف حضور رحمان صاحب دے ہاتھ بیٹھ جے، ہاں 500,000 تو گزر کے اگر میں اتنے تک پہنچنا ہے پھر تو منو عمرے نو بھی مل جائے تو کٹ ہے. تو اس لیے میں نے اس کو کل کیا کہ لیاؤ وڈے آواز لواؤ، انہوں وا نہیں لوانی کمرے چی رکھو، آن لائن آ جان، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. یہ میری آفر قیامت تک کے لیے. دیکھیں ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. تکبر والے لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے ایک ہفتے کا ٹائم ہے، کوئی کہتا ہے ایک مہینے کا. ہم اتنے منکسر المزاج ہیں، ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. جب کبھی موقع مل جائے تو اڈی آنے والی نسلیں کو جم پوے، میری ویڈیو کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دے. نیور، کبھی بھی نہیں انشاءاللہ. وہ قرآن میں میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا، کافر اعتراض کرتے تھے، اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں انجینئر کیسا ہے، اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. ہاں ہم، ہمارا بابا وہ ہیں، ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں، بے راہ چلے بھی ہیں، چلائے بھی ہیں، اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں، اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. ہم تو صرف اتنے ہی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلوا علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین. سعودیہ میں امام کعبہ کے متعلق سعودی حکومت کے رویے پر، پہلی تو بات ہے اس طرح کی جتنی خبریں آتی ہیں نا میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. کیا ہمارے پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر یہ خبر آئی ہے مین میڈیا پہ؟ اگر نہیں آئی ہے نا تو پھر کریڈیبلٹی کو پہلے کنفرم کریں گے، پھر ہم اپنی کو ورڈکٹ دیں گے. فی الحال جنرل میں کہتا ہوں کہ چاہے امام کعبہ ہوں یا وہ شیعہ علماء جن کا قتل عام کیا گیا سعودی حکومت کے ہاتھوں صرف ایک سنی شیعہ ٹسل کے اندر، غلط ہے. فریڈم آف ایکسپریشن سب کو ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کسی کے سامنے علمی طریقے سے رکھ سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن کسی کی زندگی کے 10 سال چھین لینا کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے اس طریقے سے، یہ بالکل غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح آپ کسی کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتے. اور پھر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں آپ نے یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ کسی جرم کی سزا کس لیول کے اوپر ہے. حکمران کی کسی غلط پالیسی کے اوپر اعتراض کرنے کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ اسے 10 سال کے لیے قید میں ڈال دیں، جبکہ وہ اعتراض بھی جینون ہو. اگر غلط اعتراض بھی ہو تو کوئی شرعی حد تو اس کے اوپر نہیں ہے. تعزیر ہوگی، تعزیر زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی 1 مہینے کے لیے ان کے جمعہ پڑھانے کے اوپر پابندی ہے یا ان کے لیکچرز کے اوپر پابندی ہے. یہ کہہ کہ آپ اس بندے کی زندگی اس سے چھین لیں گے، یہی ہوتی ہے ملوکیت، جس کی وجہ سے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے اور اسلامک ڈیموکریسی یہ بہت بہتر ہے، بلکہ عام جمہوریت بھی بہت بہتر ہے کنگ شپ سے. اس میں یہ کچھ ہوتا ہے، اگر حدیث قدسی ڈائریکٹ اللہ کا فرمان ہے تو وہ قرآن میں کیوں نہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے تمام فرامین قرآن ہی میں ہو. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ قرآن میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سنت کے ذریعے سکھائی ہیں. حدیث قدسی کو تو چھوڑ دیں، یہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے. جو بابا جی ایک آئے تھے ایک دفعہ، وہ کچھ عرصہ پہلے وہ لاہور سے، تو وہ پوری کی پوری تقریر کرتے جا رہے تھے. میں نے تقریر کا جواب تو نہیں دینا تھا، میں نے تو ایک بات سے سٹارٹ کیا، کیونکہ جب آپ ایک بات کا جواب دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بندہ 50 باتیں کھول کے بیٹھ دے تو آپ نے 50 کے جواب دینے ہیں، نہیں. پہلے ایک بات سے سٹارٹ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو یہ سیکھنے آیا، جو کہ وہ نہیں آئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آج سنان آیا، پھر مجھے صبر آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے سناؤ، ورزی سننے جو مرضی سناؤ. پھر شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا؟ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی یہ کہہ رہے قرآن جی، یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات ہے نا، آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں. یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تم نکالے نا کھیلنے دو پاگے. نہ سرکار نہ، یہ چیزاں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا، ماموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ کوئی شہر نہیں میری نظر میں، میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ قرآن کو آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں، انسانوں کا علم ہے. ایک منٹ، نماز کے طریقے تک تم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا، سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشر معلومات، حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں، اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گا. جی جی، تو اللہ کا شکر، دیکھیں آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی، وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں سکتا، 40 ہزار ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ نہیں. کوئی نہیں، ان کا رائٹ ہے یار، ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں، ان کا رائٹ ہے یار، ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. نہیں کوئی نہیں، ان کا رائٹ ہے یار، ان کو غصہ نکالنے دیں اپنا. ٹھیک، اچھا یار آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا، وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. انکل جی حج کے مہینے، ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے، قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں؟ وہ سر میرے نہیں ہے، ہوں گے. اچھا نہیں، قرآن میں لکھا ہے الحج اشر معلومات، حج کے مہینے سب کے علم ہیں. ان پڑھ ہوں تو پھر سیکھے نا، تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. میرے پاس ہے، میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ہاں یہ مسئلہ ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم بات پھر وہیں سے سٹارٹ کریں گے، جو آپ کا کلیم ہے نا کہ قرآن کے علاوہ یہ حدیث کی کتابیں شرک ہیں. تو ہم آپ سے پوچھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا الحج اشر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو قرآن نے حج کے مہینوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان مہینوں کے نام قرآن میں کیوں نہیں آئے تاکہ ہمیں پتا چل جاتا؟ اس لیے کہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ سب کو معلوم ہے. اگر قرآن میں نازل ہوئے ہوتے نا تو یہ آیت یوں ہوتی کہ حج کے مہینے آپ کو بتا دیے گئے ہیں پہلے ہی، یہاں کہ سب کو معلوم ہے، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے بھی سب کو معلوم ہے حج کے مہینے کون سے ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، کیونکہ رمضان کے بعد لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے، پیدل جو سفر کرنا ہوتا تھا. ویسے تو وہ ایکٹیویٹیز ذوالحجہ میں جا کے ہوتی ہے، لیکن وہ حج کے مہینے سارے ہیں، وہ شمار ہوتے ہیں. تو قرآن نے ہمیں سنت کی طرف دھکیلا خود. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طریقے سے سورت الجمعہ میں آیا کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ. تو اذان کے الفاظ کدھر ہیں؟ قرآن میں کہیں الفاظ آئے ہیں اذان کے؟ سنت میں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو سنت کو پہلے ہی مانی ہوئی ہے. اسی لیے غامدی صاحب نے جملہ صحیح بولا تھا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے. یہ مقدم سے مراد افضلیت والا نہیں، یعنی سنت پہلے تھی، قرآن بعد میں نازل ہوا ہے. مجھے بتائیں، یہ جو حج یا عمرہ کے موقع کے اوپر، خصوصاً حج تمتع کے لیے جانور قربان کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ حج سنت ابراہیمی ہے نا؟ تو یہ جو حج کی جو سنت ابراہیمی ہے، یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے ہے یا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے ہے؟ پہلے سے، قرآن میں موجود ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. یہ قرآن میں بھی آ گیا کہ ابراہیم جو ہے، ہو سکتا ہے کل نو کوئی کہے کہ جی دسو اے کتنے لکھے ہے کہ ابراہیم قرآن سے پہلے کے ہیں، اے بھی قرآن لکھا ہے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے نام مسلم رکھا. اچھا، ابراہیم قرآن سے پہلے ہیں تو حج تو پہلے سے چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے سنت ابراہیمی قرآن سے مقدم ہے، پہلے سے چل رہی ہے. سنت ابراہیمی جو چل رہی تھی اس کو قرآن نے آ کے انڈورس کیا، جو غلطیاں تھیں وہ ہائی لائٹ کی، نبی الاسلام کے ذریعے شریعت کی خرابیاں دور کی گئیں. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے سنت کی طرف. تو وہ سوال کیا تھا؟ حدیث قدسی. تو لہذا اب یہ تو سوال بہت چھوٹا رہ گیا نا. تو جتنی سنتیں ہیں، نماز کا طریقہ، حج کا پورا طریقہ، نماز میں پڑھے جانے والے اذکار، یہ سب کی سب چیزیں سنت سے ٹرانسفر ہوئی ہیں. اسی میں اگر ایک حدیث قدسی بھی ٹرانسفر ہوگی تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں حکم دیا تھا کفو ایدیکم، سورہ النساء میں، کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، جہاد کی اجازت مدینے میں ملے گی. لیکن پورے قرآن میں کہیں آیت موجود نہیں کفو ایدیکم. اگر یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ہم نے مکے میں حکم دیا تھا کہ تم نے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، تو کسی مکی صورت میں یہ آیت ہونی چاہیے تھی. نہیں ہے، سنت کے ذریعے حکم دیا گیا تھا. تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے بھی کچھ اللہ تعالی کے فرامین جو وحی غیر مطلوب کے ذریعے، یعنی سنت کے ذریعے حضور تک باتیں پہنچی، جیسا نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل نے آ کے حضور کو سکھایا اور نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا، حضرت جبرائیل کو اللہ نے سکھایا. تو اب آپ کہیں گے نماز کا طریقہ اگر اللہ نے سکھایا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ اگر نماز کا طریقہ اللہ نے سکھایا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سنت میں آ گیا. تو حدیث قدسی اگر اللہ کا فرمان تھی تو قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سنت میں آ گئی. جس طرح مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے مشہور کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، آدھی میرے لیے آدھی اس کے لیے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، یہ کامن بانڈ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری کریں گے، دعا تجھ سے مانگیں گے. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے آدھی تقسیم، یعنی آدھی اس طرح ہے کہ تین آیتیں اس طرف ہیں، تین آیتیں اس طرف ہیں. پہلی تین آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے. اور آخری تین آیات اللہ سے دعا ہے جو بندے کے لیے ہیں کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو کامن ہو گیا نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، اور یہ کامن بھی ایسا کامن ہے کہ اس آیت کا بھی سینٹر ہو جاتا ہے، ایاک نعبد یہ اللہ کی عبادت ہوگی اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بندے کا مانگنا ہو گیا اللہ سے، تو سورہ فاتحہ ایگزیکٹ دو ٹکڑے ہو جاتی ہے، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو واو ہے نا یہ ہے سینٹر سورہ فاتحہ کا، آدھی اس طرف اللہ کی ساری تعریف ہے اس کی عبادت اور اس کے چرچے، اور آدھی اس طرف اس سے دعائیں ہیں، تو یہ حدیث قدسی ہے، بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث قدسیہ موجود ہیں، جس طرح وہ مشہور حدیث بخاری مسلم کی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے، اگر میرے طرف وہ ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں دس ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، تو یہ میں کے ساتھ جتنے الفاظ ہیں نا یہ سارے کے سارے حدیث قدسی ہیں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے لیکن زبان نبی علیہ السلام کی ہوتی ہے، پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے، حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں اس میں نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا بلکہ منوان اس طرح ٹرانسفر کیا ہے، جبکہ حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں انہیں اپنی زبان میں عام فہم کر کے جس طرح اللہ کے سے کوئی میٹنگ ہے اور اس کے احوال انہوں نے سنائے ہیں، لفظ بہ لفظ نہیں ہے، اس لیے آپ کو الفاظ میں فرق بھی نظر آئے گا، قرآن میں آپ کو الفاظ میں فرق نہیں نظر آئے گا، احادیث میں آئے گا ایک ہی حدیث قدسی مختلف جگہ ہوگی تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ، ہو وہ راویوں کا بھی ہو سکتا ہے فرق، اور نبی علیہ السلام اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بھی اس میں آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے کہ آپ نے ورڈ بائی ورڈ ہی اس طرح بتانا ہے، کچھ چیزیں ورڈ بائی ورڈ بھی بتائی ہیں، جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں نماز کا تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ورڈ بائی ورڈ سکھائے، بعض چیزیں دعاؤں میں بھی ورڈ بائی ورڈ ہیں بعض بالمفہوم ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو اصحاب وہاں موجود تھے اور پھر بھی انہوں نے ان کو نہ بچایا، جی کوشش تو کی تھی نا لیکن وہ معصور تھے، پھر حضرت عثمان نے خود بھی منع کیا تھا کہ میری وجہ سے کوئی تلوار نہ اٹھائے، اور دوسری بات نہ حضرت عثمان کو پتا تھا نہ مارنے والوں کو پتا تھا نہ باقی لوگوں کو کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہو جانا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ یہ کر دیں گے، وہ اسے پروٹیسٹ سمجھ رہے تھے کہ وہ پروٹیسٹ تک ہی رہیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب موب اکٹھا ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی ایک دو بندے بھی شرارتی ہوتے ہیں اور کام اس لیول تک چلا جاتا ہے، باقی حضرت حسن حسین تو آپ کو پتا ہے دروازے پہ ڈیوٹی دیتے رہے، وہ پیچھے سے لوگ انٹر ہوئے، ایک دن میں نہیں انٹر ہوئے کئی ہفتوں تک محاصرہ رکھا انہوں نے، ایک آدمی کا دین سیکھنے سے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے، آپ کا سفر کیسا تھا، کیا نوجوانوں کو درس نظامی میں داخلہ لینا چاہیے، درس نظامی سے تو پھر شادولا کے چوہے ہی باندھ کے نکل رہے ہیں، لے لیں داخلہ، دو دن سے زیادہ آپ نکالیں گے نہیں، لیں جس مرضی مدرسے میں، بس وہ جب پڑھا رہے ہو نا انہیں کہ ہمیں قرآن و سنت پڑھائے، ہمیں یہ نہ بتائیں بابے کیا کہہ کے گئے ہیں، اور ان سے سوال کریں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے آپ تو ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں، لے لو داخلہ، تو ڈگری قیامت تک کو نہیں لبنی، باقی سیکھنا ہے میرے بھائی ہم یہی تو سکھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی ریکارڈ کروا دی ہے، دوبارہ شروع ہوئی بھی ہے، اختلافی مسائل بھی جو ہیں وہ سارے بیان کر دیے ہیں، سب سے پہلے قرآن ترجمے سے پڑھیں، اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں مشکات المصابی ایک دفعہ کور کریں، اور پھر ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں، پھر جہاں پہ آپ کو کوئی ایشو ہو مختلف مکاتب فکر کے علماء سے جا کے ان کے دلائل پوچھیں، جو چیز آپ کو قرآن و سنت کے قریب لگے آپ اڈاپٹ کریں، کسی ایک فرقے کے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں، حضرت عمر نے بدری صحابہ کے ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو اپنے دور خلافت میں گورنر، یہ ایک حادثاتی طور پہ ہوا تھا، اس کے اوپر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں اپنے پبلک سیشن کے اندر، مختلف چینلز نے وہ ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے، آپ جا کے رومن میں ٹائپ کریں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر کیوں لگایا، ایک حادثاتی طور پہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا، اور دوسرا ان کے دور کے اندر ان کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی سامنے بھی نہیں آئی تھی، یہ اصل سارا مسئلہ خراب ہوا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بڑا علاقہ دے دیا، اور وہ جو 11 سال تھے اس میں انہوں نے پھر وہاں پہ اپنی گرفت بڑی مضبوط کر لی، اور یہی وجہ نا آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے کوئی تگڑا بندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں لگنے دیتا. دیکھا آپ نے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ مین صوبہ یہ ہے, اور یہاں پہ آپ اگر کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ لگاتے ہیں جو اس سارے معاملات کو لے کے چلے تو اسے خطرہ ہوتا ہے اگلا وزیر اعظم وہ بن سکتا ہے, کیونکہ پھر پارٹی بنا لیتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں حضرت عمر کا دور بھی ملا, پھر حضرت عثمان کا بھی 11 سال ان کو مل گئے, آلموسٹ مل ملا کے ان کو 15-20 سال مل گئے, تو پھر جنگ صفین ہی ہونی سی نا, تو ایسی نعرہ حیدری لانا سی نا, اور کے پھر یہ قرآن کی آیت ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے, تو کیا ہم ہر کسی سے ویسی ہی برائی کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ میرے بھائی یہ جو آیت ہے نا سورہ اشورا میں, یہ جوڈیشری کے کانٹیکسٹ میں کہ برائی کے بدلہ ویسے ہی لیول کی برائی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر معاف کر دو تو اجر اللہ کے حضور ہے. پوری آیت لکھو نا, یہ بھی لکھے ہیں نا, یہ سورہ اشورا میں ہی آیت آئی ہے. اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی سورۃ المائدہ میں, دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم, اور قتل کے بدلے قتل. لیکن یہ سب کچھ جوڈیشری کے تھرو ہے. بخاری مسلم حدیث ہے نا کہ ایک عورت کی شکایت آئی نبی علیہ السلام کے پاس, اور لڑائی کے دوران اس نے ایک دوسری عورت کے دانت توڑ دیے, تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ شکایت آئی, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہاری بیوی کے بھی دانت توڑے جائیں گے جتنے اس نے توڑے ہیں, کیونکہ دانت کے بدلے دانت قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے نا, خود تو نہیں جا کے دانت اس عورت نے توڑ دیے, عدالت میں کیس آئے گا شواہد کی بنیاد پہ. خیر وہ شخص مستجاب الدعوات تھا, اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ کی قسم میری بیوی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اچھا اب یہ حضور کو نہیں وہ چیلنج کر رہا تھا کہ جی آپ نہیں توڑ سکتے, اس کو اللہ پہ ایسا یقین تھا. بس اس نے یہ بات کی, تھوڑی دیر بعد وہ عورت جس کے دانت ٹوٹے تھے وہ خود حضور کی بارگاہ میں آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا. تو وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ اگر کسی بات پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے. یہ حدیث کچھ اور تھی, انہوں نے پکڑ کے ننگے پیروں کے اوپر لگا دی بھی. یہ سارے ننگے پیروں کو کہیں کہ اللہ کے بندوں کو قسم کھانی ہے تو اپنے اوپر قسم کھاؤ کہ اپنے کپڑے پورے کرو جو تم نے بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے, اور دعا ہماری قبول بھی نہیں ہونی, یہ ننگے ہی رہیں گے. ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کون سا عہد کیا ہے جو ان کا قانون ماننا ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ تمہارا کوئی عہد نہیں ہے, ہمارا عہد ہے آئین کے ساتھ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں. گورنمنٹ تو آنے جانی چیز ہے, ہمارا عہد ہے سٹیٹ کے ساتھ. سٹیٹ اپنی جگہ رہتی ہے, اس کے ملازمین چینج ہوتے رہتے ہیں. یعنی آج ایک پرائم منسٹر ہے سٹیٹ کا, کل کوئی اور آ جائے گا لیکن وہ منصب اپنی جگہ ہے. آج ایک آرمی چیف ہے, کل کو کوئی اور آ جائے گا, وہ منصب اپنی جگہ ہے. سٹیٹ اپنی جگہ رہتی ہے, بندے آتے رہتے ہیں ڈیوٹیاں پوری کر کے چلے جاتے ہیں. تو سٹیٹ کے قانون کی پابندی, جب آئین آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور آپ جوڈیشری میں اپنا کیس لے جاتے ہیں, خصوصاً اب آپ کو اس حکومت میں تو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ جوڈیشری نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کا کیا کچومر نکلنا تھا. تو عدالتیں اس پرفتن دور میں بھی بہرحال ایک عام آدمی کے لیے داد رسی کا ذریعہ ہیں, اگرچہ یہ عدالتیں بالکل آخری نمبر پہ آ رہی ہیں دنیا میں. میں تو 1% بھی ان سے متفق نہیں ہوں, ان کے ایٹیچیوڈ سے, ان کے جو فیصلوں میں ڈیلے کرتے ہیں. اندازہ کریں عام بندوں کے کیس 5-5, 10-10 سال ان کی تاریخیں نہیں لگتی ہیں, اور پولیٹیشنز کا رات کو کیس ہوتا ہے, صبح جناب وہ پٹیشن فائل ہوئی ہوتی ہے اور سماعت بھی مقرر ہوئی ہوتی ہے. دیکھا نہیں آپ نے یار, مطلب باقی لوگوں کے کوئی کیسز نہیں ہیں. جو سب سے پہلے تو ان کو چاہیے پرائیورٹی پہ, ایک مہینے کے اندر سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جتنے قتل کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ کریں. 20 سال بعد فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بندہ جو ہے نا بے قصور تھا, پتا چلا اس کو مرے ہوئے بھی 5 سال ہو چکے ہیں, اس کی زندگی آپ نے چھین لی نا, لیکن یہ فیصلے کر رہے ہیں فلاں کی بیل لگانی ہے, فلاں کو بیل دینی ہے, فلاں کی لے لینی ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ادارے جو ہیں وہ پولیٹیشنز کے بینیفیشری ہیں, پولیٹیشنز اداروں کے بینیفیشری ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہی دنیا وہی ذلیل ہو رہی ہے ان لوگوں کے معاملات دیکھ لیں. تو معاملات کو جوڈیشری میں لے کے جانا ہے. خود نہیں برائی کا بدلہ اتنے لیول کی برائی آپ نے کرنی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ صرف وہ برائی کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں جس کا بدلہ لینا ممکن ہے. اب ایک بندے نے آپ کی غیبت کر دی ہے تو اب آپ جا کے اس کا منہ تو نہیں توڑیں گے نا, ایک اخلاقی برائی ہے نا, تو آپ اپنی کلیریفکیشن دے دیں. اور لیکن کیمرے پہ آ کے نہ دیا کرو, لڑائیاں تو اڑیاں اپنی ہوندی ہیں, آ کے کیمرے تے چڑھ جاندے ہو, ٹھیک ہے جی, آ کے تلے کمنٹس مارنے شروع کر دو, مینوں معاف رکھیا کرو سارے, ہاں اپنی لڑائیاں آپ لڑیا کرو. یہ کام نہ کرے جو اس آیت میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر معاف کر دو تو تمہارا اجر اللہ کے حضور پکا ہے, تو معافی کی روش اختیار کرے. باقی جو ذہنی تکلیف ہے اس کا جواب ذہنی تکلیف سے ہی دیا جا سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے پھر یہ مشکل چیز ہے کہ آپ اسی لیول کی برائی کریں. یہ اب کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی اور میں ایگزیکٹلی ناپ کے اتنے لیول کی برائی اس کے ساتھ کروں گا, ادھر تو بندہ کہتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. تو بہتر یہ ہے کہ معافی کی روش اختیار کریں. البتہ جو جرائم ہیں جن کی حدود آئی ہیں, جیسے قتل ناحق, چوری, اس طرح کے معاملات جو جوڈیشری میں جانے چاہیے, وہ آپ لے کے جائیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور قتل کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کو ناپسند فرمایا, یا یہ کہہ لیں کہ پسند نہیں فرمایا, یہاں تک فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے قتل میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو, یعنی قتل کے مقدمے کی پیروی کرو. اس لیے سورہ مائدہ میں آیا نا کہ جس نے بھی ایک جان کو ناحق قتل کیا سوائے دو استثناء کے, قتل کے بدلے قتل اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, یا فساد فی الارض وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا پوری انسانیت کی زندگی اس نے بچا لی. اگر نبی اسلام کے بعد آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو مولا علی علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے؟ اس میں میں نے بتایا کہ یہ حدیث بھی ہے, یہ مولا علی کا جو قول ہے نا یہ حدیث بھی ہے. اور یہ جنرل رول آپ یاد رکھیے گا, اگر کوئی صحابی مستقبل کی خبر دے رہے نا تو وہ یہ نہ بھی بتائے کہ اس نے رسول اللہ سے سنا یا نہیں سنا, یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی الاسلام نے اسے خبر دی ہے, یہ رول ہے حدیث کا, اور یہ اتنا پیٹ رول ہے کہ آپ اس رول کو آٹومیٹکلی مانیں گے. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ مولا علی نے فرمایا کہ میری وجہ سے, میری وجہ سے مراد یہ نہیں کہ حضرت علی کا قصور ہے, مراد یہ کہ مجھے بنیاد بنائیں گے, جس طرح جیوز اور کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو بنیاد بنا لیا, ایک نے انہیں نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ دیا, دوسرے نے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا, دو فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں. میں آپ کو یہ جب بات بیان کروں تو آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کو کس نے بتائی ہے, میں کہوں گا حضرت علی نے, وہ کہیں گے حضرت علی نے تو فوت ہوا ہے, نرسہ ہو گیا, تسی تو ہن پیدا ہوئے ہو. اب یہ اب جرا تو شروع کریں گے نا, آپ جرا کرنی شروع کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے بندے حضرت علی نے ڈائریکٹ نہیں مجھے بتایا, بلکہ کتابوں میں آیا ہے, رپورٹ ہوتے ہوتے ہوتے اس طرح. لیکن کوئی اتنی جرا کرتا نہیں ہے, اسے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں موجود تھی نا. اس طرح جب کوئی صحابی کہتا نا کہ یہ ہوگا تو سب کو یہ پتا ہوتا ہے محدثین کو کہ نبی الاسلام نے ان کو بتایا, کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب کا عقیدہ نہیں تھا. اور اگر وہ کہتا ہے علم غیب کا عقیدہ تھا تو ہم کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو, پھر صحابہ کی جنگیں کیوں ہو گئیں؟ یہ کہتے ہیں جی آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا. اگر حضرت عائشہ کو پتا تھا حضرت علی کے دل میں کیا ہے, اور حضرت علی کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ کے دل میں کیا ہے, اور حضرت طلحہ اور زبیر کیا سوچ رہے ہیں, اور یہ انہوں نے جو آپ کو کہانی کرائی ہے کہ بیچ میں لوگ لڑانے والے تھے, بھائی بیچ میں کیسے جب کوئی لوگ لڑا سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ ایک دوسرے کے دل میں کیا ہے؟ ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم لڑیں گے؟ دل کا حال نہ بھی پتا ہو, جب آمنے سامنے دو بندوں کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں, بیچ میں جتنا مرضی کوئی دانا ڈالتا رہے, جب پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہیں, اور پھر جب دل کے حال پتا ہو پھر تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ اوپر اوپر سے لگا ہو. تو آپ تو کہتے ہیں بزرگ تو دلوں کا حال جانتے ہیں, بلکہ بزرگ تو وہ جس طرح ایک رائی کا دانا دیکھ رہے ہیں اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اور ان بزرگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے, تو پھر صحابہ کرام بھی تو دیکھتے ہوں گے نا ایک دوسرے کے دل, تو کیوں پھر جنگیں لڑی؟ علم غیب فارغ ہو گیا. تو یہ حضرت علی کا جو فرمانا ہے یہ رسول اللہ کے بتانے پہ ہے, اور وہ حدیث مشکات میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے, اور نصارہ جو ہے ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. تو نبی الاسلام نے ان کو بتایا ہے. اللہ کے لیے نفرت کیسے کی جائے؟ علماء کہتے ہیں بغض بھی اللہ کے لیے رکھیں وہ کیسے رکھیں؟ فطرتاً نفرت گنہگار سے ہوتی. اللہ کے لیے بغض یہی ہے کہ آپ بندوں سے تو بغض نہیں رکھنا نا یارا, ان کے نظریات سے رکھنا ہے. یہ کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کسی مسلمان سے بغض رکھیں؟ البتہ جس مسلمان کی گمراہی کے لوگ افیکٹ ہی ہیں اور وہ باطل تاویلات کر کے لوگوں کی گمراہی کا پیشوا بنا ہوا ہے, تو اس سے نفرت رکھنا تو ایمان کا حصہ ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانی ہیں: اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے بڑھ کر محبوب ہو, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو, اور کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. تو وہ آپ نے رکھنا ہے. نفرت کے لیے یہ تو نہیں کہ مطلب آپ نے روزانہ 100 دفعہ کوئی تسبیح پڑھنی ہے اس کے اوپر نفرت کی. نفرت یہ کہ اس کے نظریات سے آپ کی نفرت ہوگی, باقی کوئی فزیکل کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. متاثرین کے لیے ڈونیشن ڈرائیو چلانے پر اور تصویر لینے پر ریاکاری تو نہیں ہوگی. یہ آپ کی اور اللہ کا معاملہ ہے میرے بھائی کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں. اگر تو آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ باقی لوگوں کو ترغیب دلائیں تو پھر یہ ریاکاری نہیں ہے. اور اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ کو دنیا ہی میں اجر مل جائے, اور اللہ کے حضور اجر نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی اجر نہیں ملے گا. لیکن کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا, اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی کرتے ہیں. لہذا اعلانیہ بھی کرنا یہ بھی سنت ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے, جب کچھ غریب صحابہ مسجد میں آئے, کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں, حضور اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک کے اثار کے اوپر وہ غم کی کیفیت آ گئی. آپ نے اسی وقت مسجد میں ممبر لگوایا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اپنے اور دوزخ کے درمیان آڑ قائم کرو, خواہ ایک کھجوری صدقہ کرو. پھر حضور نے اتنی زیادہ ترغیب دلائی کہ ایک انصاری اٹھا, وہ اپنے گھر گیا, اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان سمیٹ کے ایک بہت وزنی بورا وہ گھسیٹتا ہوا مسجد نبوی میں آیا, جو اسے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا, اور لا کے مسجد نبوی کے صحن میں رکھا. جب باقی لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا آسودہ حال بھی نہیں ہے اور یہ اتنا زیادہ سامان لا کے اس نے رکھ دیا, تو باقی لوگوں کو بھی تھوڑا دل میں آیا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں. تو کرتے کرتے مسجد نبوی کے صحن میں بہت بڑا ڈھیر لگ گیا, وہ ان نیو مسلمز کی مدد کرنے کے لیے. تو مسلم کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح روشن ہو گیا خوشی سے, جو تھوڑی دیر پہلے غم کے آثار تھے. بس یہ نہیں ہوا کہ حضور نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, اے کوئی نہیں ہویا. ہاں یہ جو بھی نکل رہا ہے آئے ہو نا داڑ تھلے. ہاں اور پھر آپ نے وہاں فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ چلیں گے تمام کا ثواب اس کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی, اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان تمام کا وبال اس شخص پہ ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ آدھی حدیث ہے جو اٹھائی ہوتی ہے انہوں نے, اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدعت. بدعت کا ذکر ہی نہیں ہے. سنتن حسنتن سنتن سیئتن ہے, اس میں کون سی بدعت ہوئی ہے؟ نیکی کی ترغیب دلائے گی, اس نے چندہ دیا, اس کو دیکھ کے باقی لوگ شروع ہو گئے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک نیکی کا کام ہے, اس کی ترغیب دلائے گی. تو نبی علیہ السلام نے یہ کیا, تو اب وہ اعلانیہ بورا اٹھا گیا تھا. لہذا اعلانیہ بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے ترغیب دلاتا ہے, بشرطے کہ وہ اسی لیے کر رہا ہو. ویسے آپ کو بتاؤں ہمارے جو خطیب حضرات ہیں پتہ کیا کرتے ہیں, چندے کی اپیل کرتے ہیں نا, تو جب چندے والا آتا ہے نا ان کے سامنے 1000 روپے کا نوٹ پہلے تو نکالتے تھے, اب 5000 کا نوٹ نا ساروں کے سامنے یوں ڈالتے ہیں اس میں, اور بھائی واپس لے لیں جی. ہاں اور وہ کہتے نا ترغیب کے لیے ڈالا تھا, ترغیب کے لیے ڈالا تھا, ڈلیا رہنے دو نا, ترغیب کے لیے ڈالا تھا. کیا مرد کسی کو بھی بتائے بغیر شادی, کسی کو بھی بتائے بغیر نہیں سرکار, وہ شادی نہیں ہوئی, شادی اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے جی ہاں, اور جو بدکاری ہے وہ چھپا کے ہوتی, کسی کو بتائے بغیر نہیں. بس صرف یہ کریں کہ اپنی پہلی بیوی کو بتا دیں اگر دوسری کرنے لگے ہیں, دسنے کی ضرورت ہی نہیں, پورے شہر نو پہلے ہی پتہ لگ جائے گا. بلکہ مڑگیچ بھی آ جائے گی خبر. اچھا لوگ پھر پتہ کیا یہاں پرچی لکھ رہے ہوتے ہیں جی پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے, اس کو بتانا ضروری ہے. اجازت ضروری نہیں ہے, بتانا تو ضروری ہے نا یار. ظاہر ہے وہ شیئر ہو رہے ہیں آپ, پلس کل کو آپ مرتے ہیں تو آپ کی وراثت نہیں تقسیم ہونی, دو بیویوں کا حصہ ہو گیا نا. اب ایک بٹا آٹھ دو میں اب تقسیم ہوگا, ایک بٹا سولہ ایک بٹا سولہ, تو چھپا کے نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ یہ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح عورت بغیر ولی کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی تو کیا مرد کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں, مرد خود شادی کر سکتا ہے, اسے اپنے ماں باپ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی, اور وہ بھی کماری عورت. جو بیوہ ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے بخاری میں مسلم میں کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے. صلہ رحمی صرف رشتہ داروں کے لیے ہے یا اس میں دوست بھی شامل ہیں؟ ویسے جو صلہ رحمی کا جو ورڈ ہے نا, رحمی رشتے, یہ رحم کہتے ہیں اس کو یوٹرس کو جس میں پریگنینسی ہوتی ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں. تو رحمی رشتے یعنی جو آپ کے نسب کے اعتبار سے ماں یا باپ کی طرف سے رشتے ہیں, ایون دودھ کے رشتے بھی اس میں شامل آپ کسی حد تک کر لیں, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رشتے نسب کی وجہ سے حرمت والے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرمت والے رضاعت کے رشتے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. تو سب کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے. باقی دوست احباب تو ظاہر ہے اس میں نہیں آتے, وہ بعد میں آتے ہیں, ہمسائے بھی بعد میں آتے ہیں. پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے, اور رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے ماں باپ, بیوی بچے, بہن بھائی. اب زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو آپ بیوی بچوں کو تو نہیں دے سکتے, ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے, لیکن بہن بھائیوں کو تو زکوٰۃ لگتی ہے. زکوٰۃ کا سب سے بیسٹ مصرف اپنے بہن بھائیوں کو دینا ہے. بس سمپل رول یاد رکھیں, جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. یعنی ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. اسی طریقے سے بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. باقی سارے کے سارے جو آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے یعنی بہن بھائی, سب سے پہلے ان کا حق ہے, باقی سب لوگوں کا حق بعد میں. میرے پاس 1800 صدی کے سکے ہیں, کیا اس کو آج کے دور میں منہ مانگی قیمت میں فروخت کر سکتے ہیں؟ جی کیوں نہ کریں, آپ کا رائٹ ہے, ضرور کریں, جتنی مرضی قیمت میں فروخت کریں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. ان کی قیمت تو اس وقت پھر کسی اور چیز سے لگے گی نا, یہ آپ کا رائٹ ہے, کر سکتے ہیں. مدینہ منورہ میں حاضری دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے سامنے یا رسول اللہ پکار سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں پکارنا, آپ نے سلام عرض کرنا ہے, السلام علیکم یا رسول اللہ. بالکل کریں, یہی طریقہ ہے. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے بارے میں جو بخاری مسلم میں الفاظ ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں تمام نیک لوگوں تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. عباد اللہ الصالحین میں تمام نیکوکار بندے شامل ہیں. البتہ قبر رسول کے بارے میں اسپیسیفک صحابہ کرام کا طریقہ ہے, سنت ہے. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے, الموطا امام مالک میں موجود ہے, یہ چار حدیث کی کتابوں میں, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب کبھی بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو دو نفل پڑھ کے قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ, پھر السلام علیکم یا ابا بکر, حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکم یا عمر, ایک روایت میں یا ابدا, اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ قبر رسول پہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے. یہاں کے سلام اور وہاں کے سلام میں ایک فرق ہے, اور وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قبر رسول والے چیپٹر میں, کہ جو شخص بھی مجھ پر سلام آ کر عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا, میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. اب یہ روح کا لوٹانا, روح کا متوجہ ہونا, یہ سب برزخی معاملہ ہے, یہ دنیا کے ساتھ آپ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے تو شہید کے لیے کہہ دیا ولاک اللہ تشعرون, شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے, تو نبی کی زندگی کا تو شعور کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو آپ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالی ہمارا سلام پہنچاتا ہے ان تک. قبر رسول پہ یہ اسپیشل پروٹوکول ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو متوجہ کرتا ہے اور نبی اسلام خود جواب دیتے ہیں، لیکن وہ جواب قبر سے باہر نہیں سنائی دے گا آپ کو، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی قبرستان جا کے ہم پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں نا. اچھا جی رک جاتے ہیں ادھر، اگر وہ سنتے ہیں تو جو وہ جواب دیتے ہیں اور ریکارڈ کر کے لاؤ میرے واسطے، نہیں جواب تو نہیں آندا بار، لیکن وہ دیندے ہیں نا. بس ان کو بھی یہی ہے کہ وہ بھی آپ کا سن نہیں رہے ہوتے، لیکن انہیں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام آیا جائے تو جواب دے دو. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ ان کا اگر باہر آپ کو سنائی نہیں دے رہا نا، تو آپ کا بھی باہر سے ان کو نہیں سنائی دیا جا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے. جس طرح سنن نسائی میں حدیث ہے کہ میرے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نماز جنازہ میں چار تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں، اکثر لوگ اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ وہ سارے بے نمازی ہیں جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں. ان بچاروں نے تو کئیوں نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا صحیح طریقے سے، کئی تو اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر آئے ہوتے ہیں، تو ان بچاروں کو کیا پتا ہو جی اللہ اکبر ہر تکبیر پہ آپ نے کہنا ہے. ہاں پہلا اللہ اکبر ہر نماز میں یہ فرض ہوتا ہے، چاہے نماز جنازہ ہے کوئی اور نماز ہے. باقی جو درمیان والے اللہ اکبر ہیں وہ بھی سنت ہے، لیکن ان کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے جو پہلے والے کی ہے. اور اس میں یاد رکھنا ہے امام سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہنا آپ نے، جب امام اللہ اکبر کے بر پہ پہنچے نا را پہ، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اور یہی آپ نے عید کی تکبیرات میں بھی کرنا ہے. اور پھر امام بھی ایسے بیوقوف ہیں کہ اتنی لمبی اللہ اکبر کہتے ہیں کہ پیچھے لوگوں کا سانس ہی ٹوٹ جاتا ہے. مختصر اللہ اکبر ہونی چاہیے. اللہ اب کتنی دیر آپ کے ساتھ کوئی چلے گا، لوگ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے، امام کا کام ہے اللہ اکبر، بس اس سے لمبی نہیں اللہ اکبر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی پیچھے میرے جیسے کوئی بیچارے کوئی بیوقوف قسم کے نمازی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ امام سے آگے نہ نکل جائیں. امام بھی تو ایسی حرکت نہ کرے کہ مقتدی کو غلطی کھا جائیں. ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ادویات کی تیاری کے دوران اکثر الکحل کا استعمال، جی میری اس کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ لیں، ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال یہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. دوسرا الکحل جو ہے نا اس میں پریزرویٹو کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. الکحل سے بہتر ابھی تک کوئی چیز پلانٹ ارتھ پہ نہیں دریافت ہو سکی کہ جس کے اندر آپ کی دوائی پریزرو ہو جائے، محفوظ ہو جائے. یہی وجہ ہے، آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہومیوپیتھک جو ادویات ہیں ان پہ ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وہ 10,000 سال بھی پڑی انہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوں گی، کیونکہ الکوہل کے اندر سیف ہوئی ہوئی ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں لیکن اس لیول کی نہیں. مثلا جس طرح سرسوں کا تیل ہے، اس میں آپ اچار ڈالتے ہیں، اچار کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اس تیل سے باہر آ جائے نا تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر خراب بھی آ جاتی ہے، وہ ڈیکمپوزیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، الجیز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو آپ پنجابی کہتے ہیں الی لگ گئی ہے. لیکن وہ اگر تیل کے اندر ڈوبا رہے 10 سال بعد اچار نکالیں کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ بیکٹیریا اندر جا نہیں سکتے، وہ پریزرویٹو ہے. الکوہل تو کمال کا پریزرویٹو ہے، ہزاروں سال کے لیے بھی کوئی چیز اس میں ڈال دیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف مینڈک چھپکیلیاں یا مختلف یہ بیولوجی کی لیبز کے اندر انہوں نے وہ جو ڈالے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہومیوپیتھک ادویات کو بھی پرزرو کرنے کے لیے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کو پوڑیا سی وہ دیتے ہیں نا، یہ گولی، اس پہ وہ چند قطرے ٹپکاتے ہیں، وہ قطرے جب ٹپکاتے ہیں اس کے بعد تو الکوہل اڑ جاتی ہے اور جو دوائی اس کے اندر ہوتی ہے نا وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے اس گولی کے اوپر. لوگ سمجھتے ہیں گولی نے خالی میٹھی گولی، کیوں ڈاکٹر صاحب کو غلط گل کرنا تو دس دینا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دو تو کم از کم ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ڈاکٹر عمر صاحب ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو انہوں نے کہنا میرے کو ڈگری نہیں ہے. ہاں گلا میں صحیح کر رہا ہے، غلط گل کر رہا ہوں انہوں پکڑ لئی اور ڈگری نہیں چاڑ دو. تو وہ دوائی اس کے اوپر ڈپازٹ ہو جاتی ہے، الکوہل تو ویسے ہی اڑ جاتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے فوراً ویپوریٹ ہو جاتی ہے. تو ایز سچ پہلے کچھ علماء نے اس کے اوپر کلام کیا تھا، اب تو اس وقت خود الیاس قادری صاحب جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا وہ خود ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرتے ہیں. اب یہ رولا ختم ہو چکا ہوا ہے, یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, کوئی زیادہ وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. الکوہل تو ویسے اس پہ رہتی نہیں ہے, اڑ جاتی ہے, اور دوسرا وہ اتنی ڈائلوٹیڈ ہوتی ہے کہ ایز سچ کوئی اس میں ایشو رہتا نہیں ہے. اور نہ یہ الکوہل جو ہے ناپاک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. شراب پینا حرام ہے, شراب کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہے. خون پینا حرام ہے, خون کپڑوں کو لگ جائے, بلکہ خون آپ کھاتے بھی ہیں یار, جو ہڈی کے اندر گودا اور خون اور جو بوٹی اور ہڈی کے درمیان لگا ہوتا ہے وہ آپ کھاتے نہیں ہیں. کون سا خون کھانا حرام ہے؟ بہتا ہوا لہو آپ کے لیے حرام ہے, خنزیر کا گوشت, بہتا ہوا لہو, مردار, اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے, جو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں گیارہویں بارہویں, اللہ یہ کہ اللہ کے نام کی کوئی دے تو ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. دینی امور پر اجرت لینا جی جائز ہے, قرآن پڑھاتے ہوئے بالکل, میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ جو صحابی نے وہ بکریوں کا پورا ریوڑ لیا تھا سورہ فاتحہ کا دم کرنے کے اگینسٹ, میں نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک ویڈیو ایم ٹی جے جب لانچ ہوا تھا نا تارا جمیل صاحب کا, اس پہ میں نے پھر نا اس ٹاپک کو اسی کلپ کے اندر ایڈریس کیا تھا. آپ جا کے لکھیں امام مسجد کی تنخواہ, تو میں نے اس میں بتایا تھا امام مسجد نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں, لیکن جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور جو اپنا ٹائم وہاں پہ مسجد کی خدمت میں لگاتا ہے اس کی تنخواہ وہ لے سکتا ہے, نماز کی اجرت نہیں لے سکتا. وہ واضح حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, امام حاکم نے اسے مسلم کی شرط پہ صحیح کہا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنا مؤذن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لے, نہ اذان کی اجرت ہو سکتی ہے نہ نماز پڑھانے کی اجرت. اور نہ یہ کہا کریں کہ جی ٹائم دی لیندے نے اجرت, نماز ہی نہیں لیندے. ہاں یہ بھی جعلی بات ہے, ٹائم ادھر سے ہی لینی ہے, نماز اپنے لیے وہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اجرت کیوں لے رہا ہے. وہ اصل چیز ہے کہ جو بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, جس طرح مدارس میں عموماً آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ امام مسجد نہیں ہوتے, مدارس کے اندر انہوں نے استادوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے, جس کی قرات اچھی ہے اس کو فجر مغرب عشاء دے دیتے ہیں, کسی کو زور اثر دے دیتے ہیں تو کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نہیں تنخواہ والا معاملہ, یہ کہتے ہیں بعد میں ہی لوگوں نے کیا ہے, پہلے پرانے بزرگوں کے نزدیک ان کے وہ جائز نہیں تھا. نماز کے فرائض اور واجبات کے بارے میں بتا دیں جن کے چھوٹ جانے پر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. سجدہ صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میری ویڈیو آدھے گھنٹے کی کھل جائے گی, میں نے وہ آٹھ غلطیاں بتائی ہیں جن میں سے پانچ کے اوپر تو واقعی سجدہ صاحب ہے اور تین مشہور ہیں کہ سجدہ صاحب ہے ان پہ نہیں بنتا, وہ سارا آپ دیکھ لیں, پورا یہ تفصیل طلب ہے چونکہ اس کے لیے آپ ویڈیو دیکھ لیں. وچ ایکٹیویٹیز وی کین پرفارم آفٹر دا ڈیتھ آف مسلم اکارڈنگ ٹو سننا, اس کے بعد پہلی ایکٹیویٹی تو آپ نے کرنی ہے کہ فوراً سے پہلے اس کے غسل کا اہتمام کرنا ہے اور اس کو کفن دینا ہے, اور اس کے بعد اس کے قبر کے لیے کوشش کرنی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو غسل دیں, یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ نے مردہ رکھا ہوا ہے یا تین گھنٹے کے لیے رکھا ہوا ہے اور دفنانے سے تھوڑی دیر پہلے اسے غسل دیتے ہیں, نہیں, سب سے پہلے آپ نے غسل دینا ہے, اور اس سے بھی پہلے جب اس کی روح نکل جائے تو پاؤں سیدھے کر کے دونوں انگوٹھے ساتھ رکھ کے جوڑ دیا جائے اور یہ چہرہ جو ہے یہ دائیں طرف کر دیا جائے تاکہ قبلہ رخ جب دفنائے تو چہرہ اس طرف ہو, اور اس طریقے سے منہ بھی بند کر دیا جائے کیونکہ وہ جس حالت میں ہوتا ہے پھر ویسے ہی سلسلہ آگے چلتا ہے, اور اس وقت اس کا جسم جو ہے وہ گرم ہوتا ہے, اس وقت آپ اس کے کپڑے اتار کے وقتی طور پہ کچھ چادریں احرام کے طور پر جس طرح لی جاتی ہیں کفن کے طور پہ دے دی جائیں تاکہ وہ کپڑے ضائع نہ ہو, بعد میں پھر وہ کینچی مار کے اتارنے پڑتے ہیں کیونکہ جسم تو اکڑ گیا ہوتا ہے. جب تازہ تازہ جس کی روح نکلتی ہے اس وقت تو آپ اس کے کپڑے اتار بھی سکتے ہیں جس طرح چھوٹے بچوں کے اتارے جاتے ہیں, باقی اس کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور قبر پہ جا کے اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کریں, اور روزانہ دعاؤں میں یاد رکھیں مردوں کو. اسال ثواب کے دس طریقے, میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں. حضرت عمار کے قتل کے باوجود اور حدیث کا علم 2812 ہونے کے باوجود قاتلین کو ہم کیسے رضی اللہ عنہ کہہ لیں؟ تو نہ کہیں یار, آپ کو ہم نے یہ کہا آپ ضرور کہیں, آپ کے کہنے سے کسی نے ہونا نہیں, آپ کے نہ کہنے سے کسی کا ختم نہیں ہونا, ہمیں کیوں آپ منع کرتے ہیں؟ ہم تو نبی الاسلام کی وجہ سے کسی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں, اس شخص کی اپنی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, ماموں تو آپ نے بنایا ہوا ہے نا, اس طرح کو ماموں بنتا ہے یار؟ جس عورت کی وجہ سے آپ ماموں کہہ رہے ہیں وہ عورت تو پہلے مسلمان ہوئی ہے اور اس نے اپنے اس بھائی اور اپنے باپ کی ڈانٹ کھائی ہوئی ہے کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا ہے, کل کو وہ مسلمان ہو گئے کہ میں نانا ہو گیا ہوں, دوسرا کہ میں ماموں ہو گیا ہوں, گل کرنے لی کرو یار. تو حضرت علی نو چاچو کیوں نہیں کہہ دو پھر؟ حضرت علی بھی تو حضور کے کزن ہے, کوئی ماموں کوئی نانا, یار بس وہی رشتہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، بس یہ رشتہ ہے. یعنی نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی علیہ السلام امت کے روحانی باپ ہیں. اے باقی چاچے مامے تائے جڑے بنائے جائے نا چھڑ دیو، جدو قرآن دیس مک جائے پھر یہی کام رہ جاتا ہے. کیا قومی ترانے کے لیے کھڑا ہونا شرک ہے؟ نہیں شرک تو نہیں ہے، جائز ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو اس عبادت تو نہیں کر رہے. ڈاکٹر سرا صاحب کا معاملہ اس معاملے میں غلو پہ مبنی ہے. نماز میں صرف فرض پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں جی فرض رکھتے ہیں پڑھ لینے سے. سنت موقعہ پڑھنی ضروری ہے، پڑھیں ضرور پڑھیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں پڑھیں، کبھی کبھار مجبوری ہو تو چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن جو آبلیگیشن ہے وہ صرف فرض کے اوپر ہے. کیا فرض نماز ہی کافی ہے؟ آپ یہ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک بدو صحابی آیا تھا، اس نے کہا رسول اللہ مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے، تو نبی نے فرمایا فرض نماز ادا کر، ہاں نفلی جو تیری مرضی. نفلی سے مراد پنجابی والے نفل نہیں، حدیث میں نفلی نماز سنتوں کو نفلی نماز کہتے ہیں، حدیث میں سنت نماز تو ذکر ہی کہیں نہیں ہوئی، حدیث میں آئی ہے فرض نماز اور نفلی نماز. نفلی نماز ہی سنت موقع بھی ہے، سنت غیر موقع بھی ہے، عام نوافل بھی ہیں اور وتر بھی ہے. تو اس نے کہا رسول اللہ نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ. تو وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں نہیں، جو اس نے کہا تھا فرض نماز تو اس میں سنتا بھی شامل سن، اس زمانے تنی سے نہ ہونی ہے بھائی. اور اگر تو کہنا شامل ہے تو پھر اس کے آگے ہے کہ فرض زکات ادا کر، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرض زکات 2.5% کے بعد بھی کوئی اور ساتھ سنتے بھی زکات دی ادا کرنی ہونی ہے. آیا نا دہڑ تھلے اتنے کہنا نہیں جی 2.5% دے لی باقی سارا پاک، ادھر بھی بھائی 17 رکھتے پڑھ لی باقی ساری معاف. پڑھیں ہم ترغیب دلاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ آبلیگیٹری نہیں ہے. اگر صرف عشاء کی 17 رکھتے بتائیں گے تو کس نے دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں اور آپ نے خالی عشاء کی 17 بتائی ہیں، تو آپ لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہیں. جمعے کے بعد اجتماعی سلام پڑھنا کیا جائز ہے؟ بدعت ہے جی. ویسے کبھی کوئی نعت کے طور پہ پڑھ لے وہ زیادہ چیز ہے، لیکن یہ جو انہوں نے مستقل ایک فیچر جمعے کا بنا دیے تو بالکل بدعت ہے. یہ تو باقاعدہ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا، وہ آپ دیکھ لیں. لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں؟ برائے مہربانی قرآن سنت کی روشنی بیان فرما دیں. جی یہی ہے جو آپ نے بیان فرما دیا ہے کہ آپ اس معنوں میں بھی یہ آیا ہے قرآن میں کہ اے اہل ایمان اگر تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں تو اب اللہ رسول کی بھی مانو. تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یعنی تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، نبی علیہ السلام ہمارے رہبر ہے، تو اب مانو نا ان کی بات، کیوں نہیں مان رہے؟ یہ معنی بھی درست ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی درست ہے کہ وہ بات تم کیوں کر رہے ہو جو تم نے کل کو پوری نہیں کرنی، صرف کسی کو گولی کروانے کے لیے کسی سے وعدہ کرتے ہو اور کل کو آپ اپنی بات سے پھر جاتے ہو، یہ منافقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جو لوگ عموماً لے رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ خود نیک نہیں ہیں تو کسی کو نیکی کا حکم نہ دیں، کیوں لوگوں کو وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ یہ بھی کسی معنوں میں لے سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نیکی کا حکم دینا آپ روک نہیں سکتے. یعنی ایک بندہ کہے جی پہلے میں خود نیک ہوں گا پھر میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں گا، تو یہ دن تو کبھی بھی نہیں آئے گا، کوئی شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں خود اتنا نیک ہو گیا ہوں. نیکی کا حکم دینا پیلل میں ایک کام ہے اور برائی سے روکنا پیلل میں ایک کام ہے. چاہے انسان خود کر بھی رہا ہو، کوشش کرے، بول بولنے سے بھی بعض اوقات انسان کو استقامت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ضرور شرمندہ کرے کہ یار میں لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ کرو، خود ایسا کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوگا، وہ اس کے اندر اصلاح کا پہلو بھی آ جائے گا، اس لیے یہ بات کی جاتی ہے. آپ نے بیان کیا کہ وگ لگوا سکتے ہیں لیکن پلاسٹک سرجری جس کی وجہ سے لوگ اپنے ناک اور چہرے کو تبدیل کر سکتے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، پلاسٹک سرجری تو آپ جسم کو بگاڑ رہے ہیں نا. اب ایک بندہ بوڑھا ہو گیا اور وہ زبردستی وہ کھینچ کے اپنی یہ ساری سرجری کرا رہا ہے، تو اس میں سے نکالنا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا، یہ کام تو نہ کرے. البتہ کسی کی جلد جل گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے، تو وہ سرجری کروا سکتا ہے. وہ تو بدعود میں حدیث ہے، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگائے، چاندی کی لگائی تو بدبو پڑ گئی، پھر حضور نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگواؤ. حالانکہ مرد تھا، سونا تو مرد پہ حرام ہے، لیکن ناک چونکہ ایک مین چیز ہے، وہ ناک کٹ گئی بھی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سونے کی ناک بنوا کے لگوا لو، تو یہ جائز ہے. لیکن یہ جو خام خواہ کی جو سرجری ہے ان کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے کہ ان عورتوں کے اوپر جو گندواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں، یا چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. چہرے کے بال یعنی ظاہر ہے کہ انہی بالوں کے ذکر ہو رہا ہوگا، داڑھی کے بال تو اکھاڑ سکتی ہے عورت کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف ہے، عورت کے نکل آئے تو وہ اکھاڑے گی، مرد نہیں اکھاڑے گا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے والا عام اور فلا یغیرن خلق اللہ، شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے تو یہ داڑھی کو اکھاڑنا یا شیو کر دینا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، عورت کو اللہ نے نہیں دی ہوئی، اس کی نکل آئے تو اس نے ضرور اکھاڑنا ہے کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف نکلی ہوئی ہے، خام خائی نہیں مطلب اس کو کرتی رہے کہ مطلب وہ اس کے ایسے نکلے پہلے پھر وہ ریموو کرے، ایک کام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو البتہ جہاں پہ اللہ نے نیچر کو خود اس اعتبار سے نیچر قرار دیا ہے وہ تو آپ نے فالو کرنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پانچ چیزیں نیچر سے ہیں، اب وہ نیچر ایسی ہے کہ وہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، ختنہ کروانا، ناخن کٹوانا، مونچھیں پست کرنا، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال، اب یہاں پہ ریموو کرنا حالانکہ وہ نیچر نے اگائے ہوئے تھے ان کو ختم کرنا نیچر ہے، مسلم شریف میں دس چیزیں ہیں ان میں ایک داڑھی رکھنا بھی ہے کہ یہ فطرت سے، لوگ کہتے ہیں داڑھی کا حکم کی طرح قرآن میں شیطان نے کہا تھا میں انہیں ابھاروں گا تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تو مرد کا داڑھی ختم کر دینا تخلیق بدلنا، اتنی داڑھی ضرور کم از کم رکھے کہ جو عرف عام میں دیکھنے سے داڑھی لگ رہی ہو، جس طرح شاید افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے، ہاں مٹھی رکھیں تو بہتر ہے، غیر مسلم سے ڈونیشن لینا اور دینا جائز ہے، لے سکتے ہیں، مسجد کے اوپر نہ لگائیں باقی فلاحی کاموں پہ لگائیں جائز ہے، نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں اور صحابہ مغفور ہیں، تو اللہ نے سب صحابہ کے گناہ ایڈوانس میں معاف کر دیے ہیں، پھر علی بھائی اعظم معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کیوں بولتے ہیں، علی بھائی کتنے بول دے نا دیساں بول دیا نا، قیامت تک بولن گیا، یہ رسول اللہ سے پوچھیں، قیامت دن جب ملاقات ہوگی نا تو آپ نے پوچھنا ہے نبی علیہ السلام سے کہ جب آپ کے وہ فلاں فلاں بخشے گئے تھے تو آپ کیوں کہہ کے گئے کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے، آپ یہ کیوں کہہ کے گئے کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ تو مقدمہ رسول اللہ کے خلاف آپ نے کھڑا کرنا ہے، میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ، اپنا ایمان پر بات کرو، میں تو ڈاکیا ہوں، ڈاکیے سے آج تک کسی نے جھگڑا کیا کہ چٹھی کیوں لے گیا ہے، ایسے جی میری موت کا پروانہ لکھے ہے، جج نے ڈیسیجن کیتا ہے منو پھانسی ہوئی ہے، تے اگر 2812 تہاڈی موت کا پروانہ ہے تو میں کیوں لڑ دیو، جس جج نے فیصلہ کیتا اس نال جا کے لڑو، تو دنیا بھی برباد کرو اور آخرت بھی، جاؤ جنم وچ، میں منو بھی خوشی ہوئے گی کہ میرے نبی تے گستاخ جنم وچ سڑتے پے نے، ماموں نو بچا دیا پیچھے اپنی قبر نہ پاری کرو یار، اپنی قبر کی فکر کرو، بہت سے لوگ ہیں جو کہ پروفیشنل مالج نہ ہونے کے باوجود غریب سادہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں دیہاتوں، اگر اس طرح کے جو ڈاکٹرز ہیں نا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں کمائی حلال ہے کہ نہیں، کمائی تو حرام نہیں آپ کہہ سکتے اگر وہ صحیح علاج کر رہے ہیں، چھوٹی موٹا علاج تو میں بھی یار کر لیتا ہوں، مطلب ڈاکٹروں کے اتنے ہاتھ لگے ہیں کہ میں کئی معاملات میں مشورے دے دیتا ہوں کہ ایک سر درد ہے تو بجائے سٹی سکین کرانے کے ایک دفعہ نظر چیک کراؤ، ڈاکٹر نے تو پہلے تمہارا 10,000 لگوانا ہے، بعد میں اینڈ پہ اس نے کہنا نظر چیک کراؤ، میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، گردے میں تکلیف ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی پہلے الٹرا ساؤنڈ کرا لو، اس نے تو آپ کو پہلے 3 مہینے دوائیاں کھلا کے اینڈ پہ پتری بھی کوئی نہیں نکلنی، پتا چل رہا ہے پینڈکس ہے، ڈاکٹر تو چنگا تھا میں بھی ڈاکٹر ہوں، اس طرح کوئی ڈاکٹر ہے تو بڑے نیک قسم کے ڈاکٹر ہیں، باقی قانوناً جو بندہ اتھرائز نہیں ہے نا اس طرح کے معاملات کرنے کا تو اسے اس طرح کی حرکت کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بعض اوقات وہ چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں، تو قانوناً تو وہ جرم ہے، چھوٹی موٹی جو دوائی والا معاملہ ہے نا وہ آپ دیتے ہیں لیکن آپ ڈاکٹر نہ لکھیں اپنے، ٹھیک ہے نا، میں نے لکھا ہے اپنے ساتھ علامہ یا مولانا انجینئر لکھا ہے نا، جہاں میں ڈگری کی ہوا ہے نا، اس بعد میں قرآن و حدیث دے تو حوالے دینا، میں تو بچوں نکل جانا اور میں تو نال، ہاں یہ میرا جرم ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جو ڈگری والے عالم جو بات کر رہے ہیں نا قرآن میں اس کے الٹ لکھی ہوئی ہے، اور ایک اندر میں قرآن پڑھ کے عالم بنا ہے نا، قرآن کو نہیں جی پڑھے ہوا، یہ جعلی ڈگری سے، رسول خدا علیہ السلام نے تو خطبہ حج میں فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، تو ہم پنجابی سندھی اردو بولنے والے میں فرق نہیں کرنا چاہیے، معذرت کے ساتھ پنجابی تو سب سے کم یہ فرق کرتے ہیں، اب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ پنجاب کی فوج نے یہ کر دیا اور پنجاب کے فلاں لیڈر نے یہ کر دیا، وہ ہماری بھی ریزرویشن ہے، کہ پنجاب کے اوپر ریسورسز زیادہ خرچ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی صوبوں کے، لیکن پنجابیوں کا اتنا کھلا دل ہے، آپ یہاں کسی بھی دوسرے قومیت کے لوگوں کے دل میں نفرت نہیں دیکھیں گے. کبھی آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ پنجاب میں پٹھانوں کا قتل عام ہوا ہو، بلوچیوں کا، لیکن جائیں کوئٹہ میں پنجابیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سندھ میں چلے جائیں مہاجروں کا قتل عام ہوا، مہاجروں نے سندھیوں کا کیا. سب سے زیادہ ایکسپٹنس اگر ہے نا تو وہ پنجابیوں کے اندر ہے باقیوں کے لیے. اسلام آباد پنجاب کے اندر بنا ہوا ہے، بس وہ نام کے یہ کیپیٹل ہے نا، ہے تو پنجاب کے اندر ہے، پنڈی اور اسلام آباد کٹھے دو سٹیز ہیں. اس ٹائم آدھا آدھا اسلام آباد جو ہے نا پٹھان بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی آپ کو جھگڑا نظر نہیں آئے گا. یہ سارے کا سارا مسئلہ کرتے ہیں نان پنجابی، اور اس سے مراد میں عوام الناس، تو نہیں ہونا چاہیے فرق. ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں. عبداللہ ابن ابئی کے کیا کرتوت تھے جس کی وجہ سے اسے منافق کہا گیا؟ کرتوت تو کئی ایک ہے نا جی اس کے، آپ کے سامنے سب سے بڑا تو اس کی وہ جو اتنی گستاحانہ بات قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے سورت المنافقون میں، کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو ذلیل کہہ دیا، اور قرآن نے یہ عبارت نقل کی ہے اس کی. میں کرتا تو گستاخ ہو جاتا، قرآن نے کیے کوئی گستاخی نہیں ہوئی. کیوں؟ قرآن نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، قرآن نے خود نہیں کہا. اور زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی، انہوں نے حضور کو آ کے شکایت لگائی کہ اس طرح عبداللہ ابن ابئی کہہ رہا تھا، حضور نے بلوایا تو مکر گیا. اب زید ابن ارقم بڑے دکھی ہوئے کہ میری کریڈیبلٹی لوز ہو گئی ہے، اور اللہ نے ان کے دکھ اور ان کی آہ کو ایسا سنا کہ قرآن میں پھر آیت نازل کر دی کہ واقعی یہ زید کی بات درست ہے. تو یہ بخاری میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں، قرآن میں سورۃ المنافقون پڑھ لیں. بلکہ بخاری میں تو وہ حدیث یوں شروع ہوتی ہے کہ جب واقعہ ہرا ہوا اور مدینے میں قتل عام ہوا انصار مدینہ کا، تو زید ابن ارقم نے انس ابن مالک کو خط لکھا کہ انس صبر کیجئے گا، کیا رسول اللہ نے ہمیں پہلے نہیں بتایا تھا کہ انصاریوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، یعنی بنو امیہ کے سارے کرتوت، تو صبر کریں اس کے اوپر یہاں تک کہ مجھے حوضِ کوثر پہ آ کے ملنا. تو حضرت انس نے وہ خط پڑھ کے سنایا، اور پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ اس شخص نے مجھے خط لکھا ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، کہ جب اس نے حضور کو شکایت کی تھی کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے، یہ بکواس کی تھی عبداللہ ابن ابئی نے. تو زید ابن ارقم نے حضور کو آ کے بتایا تھا کہ یہ اوپر اوپر سے تو بڑا یہ پھنے خان بنا ہوا ہے، اندر خانے یہ آپ کے بارے میں، آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں قرآن نازل کیا تھا. میلاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کی روشنی میں، جی شریعت کی روشنی میں یہ ہے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے اور فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو یہ ہے جی شریعت میں، باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بزرگوں کی تعلیمات ہے. تین بیٹیوں کا نانا کی پراپرٹی میں حصہ جبکہ ماں اور باپ فوت ہو چکے ہیں، ماں اور باپ فوت ہو چکے ہیں تو نانا کی پراپرٹی تو ظاہر ہے پھر وہ ادھر تک تو نہیں جائے گی، وہ تو نانا کی اپنی اولاد میں ہی ہوگی. ہاں نانا کو اگر خطرہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مسئلہ ہو جائے گا تو وہ گفٹ کر سکتے ہیں ایک تہائی مال تک، وصیت بھی کر سکتے ہیں. وصیت ادر دین وارث ہوتی ہے، تو یہ چونکہ وارث نہیں وہ کریں گے. میں ایک پروفیشنل بیڈمنٹن پلیئر ہوں، ہمیں شارٹس پہننے پڑتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں، اگر نیچے ہوں تو گیم میں پرابلم ہوتی، یعنی پرابلم کیا ہوتی ہے، کھیلنے نہیں دیتے. تو اب میں، مجھے بتائیں میں اس کو کیا کروں، یہ تو نبی علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. سطر تو ننگے ہی ہے، غلط ہے، نماز میں گندے خیالات کو کیسے ختم کریں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی، جب ہر وقت ہی گندے خیال لے کے آپ مسجد میں جائیں گے. اچھا میں آپ کو ایک دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں، کیا پیپر کی تیاری اس طرح ہوتی ہے کہ پیپر میں جو چھٹیاں آتی ہیں تین دن خوب کھیلتے ہیں آپ، اور جب پیپر کا ٹائم ہوتا ہے پانچ منٹ پہلے موٹر سائیکل لگا کے ڈرٹ جا کے پیپر دے کے آ جاندے ہو، پھر کیا ہوئے گا؟ فیل ہی ہوگے. ایسا تو نہیں ہوتا، پیپر کے وہ جو تین دنوں کی چھٹیاں ہیں دماغ میں ہر وقت پیپر سوار ہوتے ہیں، تب ہی جا کے مشکل پاس ہوندے ہو. تو نماز کے لیے بھی تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, ایک دم اچانک نماز پڑھنے چلے گئے مسجد میں, بھائی تسلی سے اذان ہوئی ہے, جائیں وضو کریں, جا کے دو نوافل پڑھیں. بخاری میں حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں, تین دفعہ حضور نے فرمایا, پھر فرمایا کہ جس کی مرضی پڑھ لے نہ پڑھے. تو وہ سنتیں تو اللہ نے رکھ دی ہوئی ہیں, زہر سے پہلے چار رکھ دی ہوئی ہیں, فجر سے پہلے دو ہیں, مغرب سے پہلے بھی دو ہیں. تو آپ اس طریقے سے کریں, پھر جا کے کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ کنسنٹریشن ہوگی, نماز کا ترجمہ بھی یاد رکھیں, مطلب ایک سیکھیں نا ایک چیز کو. نبی الاسلام نے حضرت حذیفہ سے فرمایا تھا, جب فرقے ہو جائیں گے تو آپ تمام فرقوں سے جدا ہو جانا, اس کی وضاحت. یہ تو نبی الاسلام نے فرمایا تھا نا کہ جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو پکڑ لینا, اور اگر امیر نہ ہو تو سب سے الگ ہو جانا. جی تو ہم یہ ایسے ہی ہوئے, میں نے دیکھے نا سارے فرقوں سے الگ ہو گئے, تو ہم ہی تو حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, اپنا کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. لیکن الگ ہو کے یہ نہیں کہنا کہ باقی کافر ہو گئے, ان کو بھی اپنے ساتھ تصور کرنا ہے, وہ امت کا حصہ ہے, ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سفید داڑھی کا رکھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. اب اعلیٰ اس کا یہ کہ حضرت علی کی سفید تھی, المستدر الحاکم میں موجود ہے. امام شاہ بھی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی, اپنے والد کے ساتھ گیا تھا کوفے میں, تو میں نے دیکھا آپ کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی کالی یا سرخ نہیں کی ہے, لیکن حضرت حسین ابن علی نے کی ہے. دونوں طریقے جائز ہیں. نبی الاسلام کو اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کی داڑھی سفید ہوئی نہیں. داڑھی کالی رکھنا, سرخ رکھنا, گرے رکھنا بڑھاپے میں بھی, جبکہ وہ بڑھاپے کی عمر 60 سال سے نیچے نیچے ہو, 80 سال کے بابے کا کام نہیں ہے. مسلم میں حدیث ہے ابو قحافہ پیش کیے کہ حضرت ابو بکر کے والد تو ان کی داڑھی سفید تھی, حضور نے فرمایا اس کو داڑھی رنگے لیکن کالے رنگ سے اجتناب کریں. تو بوڑھے بندے تو کالے رنگ سے اجتناب کریں گے, لیکن 60 سال کے نیچے نیچے کالا رکھ سکتے ہیں, اور بال لوگ تو بےچارے وقت سے پہلے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, وہ بھی کالے کر سکتے ہیں. داڑھی کو کالا کرنا میری یہ ویڈیو دیکھنا ہے. تو سفید داڑھی رکھنا اس کے اوپر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے, اور رکھ سکتے ہیں. وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیاں نہیں رکھتے تم رنگو, وہ صرف ترغیب دلانے کے طور پر ہے, وہ فرض حکم میں داخل نہیں ہے, وہ مشورے کے اندر ہے. ایک کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ نے یہ حدیث روایت کیا, اور حضرت جابر کی اپنی داڑھی جو ہے نا وہ سفید تھی. تو جب کوئی صحابی اپنی حدیث کے خلاف عمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا فارم یہ ہے کہ وہ واجبیت کے درجے میں نہیں ہے. جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی اسلام نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ مجھے پس کرو, لیکن عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے, اٹ مینس کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام نہیں ہے, کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہہ رہے ہیں داڑھیاں بڑھاؤ. اور مزے کی بات تین ہی صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں داڑھیاں بڑھاؤ, اور تینوں مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں. داڑھی کی حدیث جن تین بندوں پہ کھڑی ہے تینوں مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں, ابو ہریرہ, ابن عمر, ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اسی وجہ سے جو محدث اعظم سعودیہ ہیں شیخ البانی, وہ تو کہتے ہیں داڑھی مٹھی کے بعد رکھنا حرام ہے. وہ کہتے ہیں جب صحابہ نے مٹھی سے بڑھنے نہیں دی, اس وجہ سے مٹھی کے بعد جو رکھتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے, وہ اس گلوب میں چلے گئے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی؟ یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے, صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ اکرام سے, تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے, نہ کاٹنا بہتر ہے, کینچی ہم تو نہیں لگاتے, لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے, اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں, ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے, یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14 صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے, یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے, یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے, یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں, شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ, اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسد ہے, اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے, صحابہ کرام ثابت ہے, فاسق فاجر نہیں. صحابہ سے ثابت, ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے, اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے, کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے, اجماع اس بارے میں. یہ دو موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا, میرے کئی استاد علی حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضروری, یہ دونوں غلط. بہتر یہ کینچی نہ لگائیں اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائے. جبکہ اس کا فارم جو مجھے سمجھ آئی اور میں نے شیخ زبیر صاحب کو جب بتایا تو وہ بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں میں اکثر سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر تو اس جگہ سواری بھی بٹھاتے تھے جہاں حضور نے سواری بٹھائی ہے, صحیح بخاری میں آیا. مسند احمد میں آئے وہ اس جگہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی الاسلام نے سفر حج میں پیشاب کیا, تو وہ داڑھی کیوں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے؟ تو مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا. تو شیخ صاحب کو میں نے کہا کہ میں نے اس پہ بڑا تفکر کیا ہے, میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی کو مٹھی سے زیادہ نہیں ہونے دیتے تھے کہ جب حضور کی نیچرل نہیں بڑی تو میں کیوں بڑھنے دوں. یقین کرے شیخ زبیر صاحب اتنے ایکسائٹڈ ہوئے فون کے اوپر, مجھے کہتے ہیں او علی بھائی اتنا بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے. میں بھی سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر کیسے سنت کی مخالفت کر سکتے ہیں, یہی وجہ ہوگی. حضور کی داڑھی مٹھی تھی, ایک ہی حدیث ہے حضور علیہ السلام کی داڑھی کی لمبائی کے اوپر اور وہ ہے شمائل ترمذی امام ترمذی کی کتاب میں کہ حضور کی داڑھی نحر تک تھی, یہ جو ہلکا سا گڑا بنا ہوتا ہے نا سینے اور گلے کے جوڑ میں یہاں تک تھی. ہاں گھنی تھی, پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی تھی. یہ جو اہل حدیث صاحب کہتا نا سینہ بڑھتی تھی, یہ انہوں نے غلط ترجمہ اس حدیث کا کیا ہوا ہے اور وہ بھی خود ہی کیا ہوا ہے. ان کے اپنے علماء دارالسلام نے کتاب چھاپی ہے آئینہ جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم, پاکستان لیول کے ان کے بڑے محدث ہیں عبدالستار حماد, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے, انہوں نے باقاعدہ ترجمہ اس کا کیا ہے. لیکن انہوں نے بڑی درمیانہ سا کر دی, انہوں نے کہا حضور کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. دیکھو زور احتیاطی کی تھی, نے احتیاطی ترجمہ کیتا ہے, سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. تو پہلا تو جھوٹ آپ کا پکڑا گیا, سارے اہل حدیثوں کو آپ نے پڑھایا ہوا ہے کہ سینہ بڑھتی تھی, وہ غلط ہو. سینہ کا ابتدائی حصہ کیڑا ہوتا ہے جی؟ اے جی جی ابتدائی حصہ. اب عام آدمی تو سمجھے گا سینہ تو یہاں تک جا رہا ہے ابتدائی حصہ, وہ یہ تو لفظ ہی نہیں ہے. سینہ صدر کو کہتے ہیں عربی میں, وہاں نہر. اونٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے؟ اس کے نچلے دھڑ اور گردن کے جوڑ سے. فصلی لربی کا وانحر, نہر کا لفظ ہے عربی میں کہ حضور کی داڑھی نہر تک تھی. نہر یہ میرے کئی بال مٹھی سے زیادہ ہیں, میں نے کبھی بھی نہیں داڑھی کاٹی الحمدللہ, حالانکہ چند بال کاٹ سکتا ہوں لیکن نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے شروع سے کبھی کاٹی نہیں ہے. تو جو لوگ شروع سے نہیں کاٹتے اکثر کی داڑھی مٹھی ہوتی ہے, چند ایک ہی بڑھ بھی جاتی ہے لیکن زیادہ تر اس طرح. تو نبی الاسلام کی اللہ نے بڑھنے ہی نہیں دی, اس سے پتا چلا کہ نبی الاسلام کی جو داڑھی خوبصورتی کی علامت تھی. تو بہت لمبی داڑھیاں رکھنا کہ آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوں تو شولڈر پہ رکھنی پڑے, یہ کہی ہے. ہاں آپ مزاق سمجھ رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں, لمبی داڑھی والوں سے ان سے پوچھیں کہ ایمانداری سے قرآن پہ لفظ رکھ کے دو کہ ٹوائلٹ میں کیسے بیٹھتے ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹوائلٹ میں کوئی بیٹھ سکتا ہے اس طرح اتنی لمبی داڑھی کے ساتھ؟ وہ جا کے نیچے لگے گی, وہ پھر داڑھی اٹھا کے ادھر سائڈ پہ رکھتے ہیں یا گرا دے لیتے ہیں. اور وہ حدیث لادا سے ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جس نے داڑھی کو گرا لگائی اس نے محمد پہ نازل کردہ شریعت کا انکار کر دیا. جی سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر یہ موجود ہے. اور گرا لگانا صرف یہ نہیں, گرا لگائیں گے اندر جو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے کھینچ کے لمبی کر لیتے ہیں وہ بھی گرا ہی لگائی ہوئی ہے. تو اس کی بجائے کاٹ لو نا یار, وہ کاٹنے پہ ایک زید بنائی ہوئی ہے کہ نہیں وہ انفی کاٹتے ہیں تو ہم نے نہیں کاٹنی. وہ قرآن و سنت کو دیکھو, انفیوں کو چھوڑو یار. جن لوگوں کو داڑھی رکھنے میں یہ شرم و حیا آتی ہے نا, ہم نے تو کہا چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیں, وہ آپ قرآن کے حکم کے تحت آپ کی داڑھی ٹھیک ہے. ولا عامرنہم فلا یغیرن خلق اللہ, شیطان نے کہا تھا میں مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے, تو جس نے داڑھی تھوڑی سی بھی رکھ لی ہے وہ شیطان کے حکم سے باہر نکل گیا, اللہ کے حکم میں داخل ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو جو کہتے ہیں داڑھی میری ساری چٹی ہوئی ہے, زنانی نال جاواں گا, لوگ کہیں گے سورے ہی نال. یعنی لوگ بیوی سے کہیں گے کہ سسرا ساتھ, تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں یار کالی کر لو داڑھی. صحیح بخاری میں ہے 3748 حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے نعوذ باللہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو ان کی داڑھی اور سر میں وسمے کی بوٹی سے کالا رنگ ہوا ہوا تھا. حضرت حسین کی عمر اس وقت 58 سال تھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے, اور ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 55 سال. 55 سال تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, 55 ایئرز تک آپ داڑھی کالی کر سکتے ہیں. حضرت حسین نے کی ہے, ان سے زیادہ کون شریعت جانتا تھا. حسن ابن علی بھی داڑھی کالی کرتے تھے, برا بن عازب بھی داڑھی کالی کرتے تھے, کئی تابعین ہیں جو داڑھیاں کالی کرتے تھے. وہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر کے, وہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنی داڑیاں کالی کریں گے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے, ہے تو ایسے مولویوں نے بارے چاہے انہوں نے شوق ہے سیاہ کرنے دی. اس میں داڑھی کالی کرنے کی مانیت نہیں بلکہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی ہے, جس طرح بخاری مسلم میں آیا کہ خوارج کی نشانی ہے کہ سر منڈائیں گے. اس میں سر منڈانا جو ہے وہ اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا بلکہ ان کی نشانی بتائی گئی ہے. اور یہ جو میں افواہ بیان کر رہا ہوں یہ محدثین نے کیا ہے, محدث ابن جوزی آٹھ سے کم از کم 700 سال پہلے فوت ہوئے, ابن تیمیہ سے بھی 150 سال پہلے 597 ہجری میں فوت ہوئے, جنہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی تھی الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس کا رد کر رہا ہوں اس سرکش کا جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے, انہوں نے یہی فارم لیا ہے اس کا. ہمارے جہلم شہر سے غلام مصطفیٰ زید صاحب نے باقاعدہ جرت کر کے پورا مضمون لکھا ہے داڑھی کالی کرنے پہ, اس کے بعد انہوں نے داڑھی کالی کی بھی ہے اپنی, سیاہ کالی کی تھی انہیں, پہلے مضمون لکھا ہے اس کے بعد اس نے پریکٹیکلی عمل بھی کیتا ہے. تو داڑھی کالی جس نے رکھنی ہے وہ رکھے, وہ آپ کا رائٹ ہے, پر میرا فی الحال تو کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ میں داڑھی کالی کروں. اور لوگ کہتے ہیں حضرت حسین نے کی بھی تھی, تو میں پھر ان کو کہتا ہوں وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے, حاکم میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو پھر ہم مولا علی کو ہی اختیار کریں گے, کیونکہ یہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب الیاس قادری صاحب بھی آپ پتہ کچھ عرصہ وہ ریڈ کرتے رہے داڑھی, اینڈ میں ان کو اندازہ ہوا کہ یار یہ تو لوگوں نے تماشے بنانا شروع کر دیا ہے, پھر انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ بھائی میں چٹی رکھنی ہے, پھر اب انہوں نے سفید کر لی ہے. تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, ہم آپ کو منع نہیں کرتے. کیا امام زین العابدین نے کربلا کے بعد یزید کی بیعت کی؟ توبہ توبہ توبہ, کو گل کرنے نہیں کرو, اسی نہیں میں مندے یزید نو دے پورے خاندان نو تے جنہاں دا خاندان ذبح کیتے ہے جن کے والد شہید. آپ سو کدھر سے بیعت کی؟ کوئی بیعت نہیں کی. حضرت صاحب معلوم کرنا ہے کہ طلاق اگر غصے میں 3 بار کہیں, بھئی غصے میں تو 3 بار آئی لو یو تو کوئی نہیں کہتا, طلاق ہی دیتا ہے جی, طلاق ہو جاتی ہے, طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے. کیا بخاری مسلم پہ اجماع ہے؟ اگر اجماع ہے تو پھر اہل تشیع ان کتاب اجماع امت, اس حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں اجماع پایا جاتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ پوری امت کے ہاں اس طرح نہیں ہے, یہ بات آپ کی درست ہے, چونکہ میجورٹی اب اہل سنت ہی ہیں 85% دنیا میں, اس لیے اجماع امت کی بات کی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں, باقی تو ٹھیک ہے آپ کی بات. شیعہ بھی ساری کا تو انکار نہیں کرتے, اب کچھ حدیثیں تو ہے ہی ساری سنیوں کے پاس ہیں, ایون آپ شیعہ کی مساجد میں بھی یہ حدیث دیکھیں گے نا الحسین منی و انا من الحسین, تو نیچے جامعہ ترمذی لکھا ہوتا ہے. جی ہاں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, نیچے اصول الکافی نہیں لکھا ہوتا, صحیح مسلم لکھا ہوتا ہے. جی ہاں, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, نیچے بخاری اور مسلم ہی لکھا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. اگر غسل کر لیں تو بعد میں استنجا کر سکتے ہیں اور غسل پر کوئی فرق نہیں؟ غسل کرنے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگرچہ اس میں بھی دو رائے ہیں لیکن مضبوط رائے یہی ہے استنجا سنت بھی بخاری مسلم میں ہے کہ غسل سے پہلے ہے, ٹھیک ہے, بعد میں نہیں کرتا. علی بھائی مہاجر بھائی اردو سپیکنگ اور پنجابی ایک دوسرے کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں, غلط کرتے ہیں جی, ہمارا تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں دیکھتا ایک دوسرے کو حقیر نظر سے, ہمارے انڈیا سے اسٹوڈنٹ ہوں, پاکستان سے ہوں, پنجاب سے ہوں, کے پی سے ہوں, سارے ایک دوسرے کو ایک نظریے سے دیکھ رہے ہوں. اسلام کیسا ان سب کو ایک رشتے میں باندھ دیتا ہے, تو اللہ کا شکر ہمارے ذہن میں تو نہیں, اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اللہ سے ڈر جائے, اللہ نے اس بنیاد کے اوپر یہ حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے. آج کل مختلف کام کے مالکان اپنے ملازمین کو محنت سے کام کرنے کی تلقین تو کرتے ہیں لیکن ان کا موجودہ حالات کے مطابق تنخواہ نہیں دیتے, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے, اگر گورنمنٹ نے جس طرح اناؤنسمنٹ کی تھی پچھلے دنوں میں, پتہ نہیں وہ پوری خود انہوں نے کی ہے کہ نہیں, یہ 25,000 تنخواہ رکھی جائے ملازمین کی, لیکن ملازمین سے بھی ہم پوچھیں گے کہ یہ 25,000 تنخواہ اس ملازم کی ہے جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے, ڈیوٹی آپ کی 8 گھنٹے کی ہے, اس میں 2 گھنٹے میں آپ دودھ پتی پیتے ہیں اور نمازیں زور پڑھتے ہیں, پیچھے تو 6 رہ گئے, 6 بیچ بھی ایک صبح 10 بجے چاہ دا وقفہ, ایک شام نو 3 بجے چاہ دا وقفہ, نیٹ تو 4 گھنٹے ہی رہ گئے,